صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل، بیان سننے سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، جتنی ثواب کی نیتیں زیادہ ہوں گی تو اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، جو حاضرین میں سے ہیں، وہ یہ بھی نیت کیجئے کہ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر اپنے اسلامی بھائیوں کو، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے اور ان پر انفرادی کوشش بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الہ آباد ضلع قصور پنجاب پاک سیدی کابینہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بذریعہ او بی وین یا بذریعہ نیٹ جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. اچھا، بازار یہ بھی وین ہے ماشاء اللہ. ایک شخص کو شکار کا بہت شوق تھا، چنانچہ ایک مرتبہ اس نے ترکش میں تیر لے کر شکار کو نکلا. اس دوران اس کو ایک پرندہ اڑتا ہوا ملا. اب جو پرندہ اڑ رہا تھا اس کا سایہ جو نا وہ زمین پہ پڑ رہا تھا. اب اس شکاری نے جلد بازی میں سائے کو ہی شکار سمجھا، کہ یہ جو سایہ ہے نا یہی شکار ہے، یعنی اسی کا یہی پرندہ ہے، تو سایہ کو شکار سمجھا اور اب اس نے تیر پہ تیر مارنا اس نے شروع کر دیے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ تیر اس کے بعد ختم ہو گئے اور پرندہ تو کوئی ہاتھ نہیں آیا، شکار کوئی ہاتھ نہیں آیا. اب اس نے اپنے دوست کو اس ناکامی کے بارے میں بتایا، ساری اس نے داستان بیان کی. اس نے کہا کہ میں نے جو سارے تیر میں نے نشانے پر مارے مگر سمجھ نہیں آتی کہ یہ شکار میرے ہاتھ نہیں لگا، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے تو سارے تیر نشانے پر مارے، بالکل میں نے تاک لگائی، سب کچھ کیا، پھر بھی جو ہے وہ شکار نہیں آیا ہاتھ میں. تو اس کے دوست نے کہا کہ دراصل تم نے جلد بازی میں جس کو نشانہ بنایا تھا نا، تو وہ پرندہ نہیں تھا، وہ اس کا سایہ تھا، جبکہ اصل پرندہ تو فضا میں تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کی تمنا کس کو نہیں ہوتی، مگر کامیابی ہر ایک کو نہیں ملتی. تمنا تو ہر ایک کی ہے، مگر ہر ایک کو کامیابی ملتی نہیں. جیسا کہ ابھی جو ہم نے حکایت سنی شکار کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ جلد بازی میں کیا ہوا، تو اسی طرح ناکامیوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن میں سے ایک سبب جلد بازی بھی ہے. آپ دیکھیں بیج کو پودا، اگر ہم کوئی بیج اگر بوتے ہیں تو اسے پودا بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، پھر اسی پودے کو درخت بننے میں بھی ایک وقت لگتا ہے، اور پھر اس درخت پہ پھل آنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. اسی طرح شام ہونے پر صبح دیکھنے کے لیے ہمیں رات گزرنے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے. کہ ایسے نہیں کہ ابھی رات آئی تو ابھی جیسے شام آئی اور ہمیں کوئی کام کاج کرنا ہے، وہ صبح جو ہے وہ دکان پہ جانا ہے، یا صبح جو ہے وہ کہیں سے کوئی خریداری کرنی ہے، یا کسان کو جیسے ہل چلانا ہے صبح، یا کوئی بیج بونا ہے. اب یہ نہیں کہ بس ابھی جیسے شام آ گئی وہ فوری صبح آ جائے گی، نہیں، اسے رات گزارنی پڑے گی، رات پوری رات انتظار کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے جو وہ صبح شروع ہوگی، پھر کہیں جا کے روشنی آئے گی اور سورج طلوع ہوگا. اسی طرح کوئی بھی تالاب، اب پانی کا ٹینک لیں، چاہے اوپر کا ٹینک ہو یا نیچے کا ٹینک ہو، یا کوئی تالاب لے لیں، کوئی ہوز لے لیں، کہ یہ ہوز بھی ایک دم نہیں بھر جاتا جھٹکے سے، بلکہ اس میں قطرہ قطرہ پانی آتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، یا جیسے مشین پاورفل تو پانی اس میں آتا ہے اور یہ بتدریج پانی جو ہے وہ جمع ہو کر یہ بلند ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کے یہ ہوز بھرتا ہے اور یہ پھر تالاب بنتا ہے یا پانی کا ٹینک بھرتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں. مگر ہماری اکثریت اس حقیقت کو فراموش کر کے بلا غور و فکر ہر کام کو جلدی کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے کہ بس ہمارا ہر کام جلدی ہو جائے، فوری ہو جائے اور ہمیں نتیجہ اچھا ملے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے وہ کام بے نتیجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض وقت الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، اور یہ کام جو اس طرح بگڑ جاتا ہے. اور افسوس اور افسوس ہو یہ ہے کہ پھر اس پہ بھی ہم ذمہ دار جو وہ سامنے والوں کو ٹھہراتے ہیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے میرا کام بگڑ گیا. یہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ جلد بازی میں نے کی ہے، یہ کام میرا تھا، مجھے اس کو صبر و تحمل کے ساتھ تدبر کے ساتھ کرنا تھا، مگر میری جلد بازی کی وجہ سے یہ کام بگڑ گیا. تو اب جب یہ کام بگڑ گیا تو اب جو ہے وہ بندہ جو سامنے والے کو سب قصوروار ٹھہراتا ہے، کہہ رہے سامنے والے کی غلطی کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، اگر ہم ناکامیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں اور کامیابی کی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جلد بازی سے جان چھڑانی ہوگی. اور اس کے لیے پہلے جو ہمیں جلد بازی کو پہچاننا بھی ہوگا، اور پھر یہ بھی جاننا ہوگا کہ جلد بازی کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ پتا تو چلے جلد بازی کہتے کس کو ہیں. اب جب پتا چل گیا بھائی جلد بازی اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے کو جلد بازی کہتے ہیں، تو اب اس جلد بازی کے نقصانات کیا کیا ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو آئیے آج جو ہے وہ ہم کچھ جلد بازی کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. جلد بازی کی حقیقت کیا ہے؟ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے اور اسے اجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو یہ منہاج العابدین میں کہ سوچے سمجھے بغیر کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے اور اسے اجلت بھی کہتے ہیں, اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں, اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے اسے تحمل اور بردباری کہتے ہیں, اور عربی میں سے اناط کہتے ہیں انا. انسان میں ثابت قدمی کا فقدان اور اس کا جلد بازی کی طرف میلان شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان, یعنی غور و فکر اللہ تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو پتا چلا کہ غور و فکر کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اور جلد بازی تو فوری کر دو تو یہ شیطان کی طرف سے. مفسر شہید اکیم الامت حضرت مفتی احمد جعفر خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالی کے الہام سے ہے, اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جلد بازی سے بچائے, اللہ تعالی ہمیں جلد بازی کی آفتوں سے بچائے, اور اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنا نصیب کرے, صبر و تحمل عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں بردباری عطا فرمائے. آئیے ایک حکایت سنتے ہیں. جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور خبر دی, آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. شیطان نے کہا, معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ ابلیس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا, یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وسلم کو جھڑمٹ میں لیے ہوئے ہیں. شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے, میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا, لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ, اس لیے اب انسان پر جد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو, یعنی اس طرح ہی اسے بت پرستی پر تیار کیا جا سکتا ہے. یہ حکایت احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے. تو شیطان جلد باز انسان کو ایسے طریقے سے برائی پر اس کو جو ہے وہ مائل کرتا ہے کہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا. شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی ہوتی تو شیطان کی طرف سے مگر وہ خود جلد باز نہیں ہوتا, بلکہ انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ برائی میں مبتلا کرتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن جو شخص کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لیتا ہے تو اسے اس کام میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے. باب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لہذا جب تک کسی کام میں بصیرت حاصل نہ ہو تو اس میں جد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کام کے جس کا فوراً کرنا واجب ہو اور اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. یعنی اب جیسے نماز فرض ہے, نماز ہمیں ادا کرنی ہے, تو اب یہ نہیں کہ ہم جو نا وہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے آپ اسے غور و فکر کر پھر ادا کریں. نہیں بابا, فرض ہے تو فوری ادا کرنا ہے. جو ہم پر فرض ہے وہ ہمیں فوری ادا کرنا ہے. حج فرض ہوا, زکات فرض ہوئی, فوری ادا کرنی ہے. حج فوری ادا کرنا ہے. کہنے اس میں معاذ اللہ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تو تھوڑا اس میں ٹھہراؤ رکھنا چاہیے تو ابھی نہیں بعد میں کرنا. نہیں, فرض ہو کیا بس ختم. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں انسان کا سارا بدن گویا ایک مکمل ریاست ہے. ریاست یعنی ملک ہے. اس کا سینہ قلعے کی مانند ہے اور دل شاہی محل کے مشابہ. دل کا اندرونی حصہ تخت بادشاہت کی طرح ہے. انسان کی روح بادشاہ, عقل اس کی وزیر, خواہشات اس حکومتی اہلکاروں کی طرح ہیں جو جانوروں کو شہر کی طرف ہانکتی ہیں. غصہ اس پولیس والے کی طرح ہے جو ہمیشہ مارنے اور سبق سکھانے میں مشغول رہتا ہے. حواس اس کے جاسوس ہیں انسان کے. اور بقیہ اعضاء یعنی بقیہ جو اعضاء ہیں ہمارے, یہ خدام کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی خادمین ہیں. جب شیطان اس سلطنت قلعے اور اس محل کو ختم کرنے کے لیے انسان سے جنگ لڑتا ہے تو وہ یعنی شیطان اپنے لشکر کا سپہ سالار, جبکہ خواہشات, حرص و لالچ اور تمام برے اخلاق اس کے سپاہی کی حیثیت سے میدان میں آتے ہیں. یعنی شیطان اس لشکر کا سپہ سالار ہے کہ جس میں خواہشات بھی ہیں, حرص بھی ہے, لالچ بھی ہے اور تمام برے اخلاق. تو یہ سب شیطان کے جو نا یہ سپاہی ہیں. شیطان اس پوری جماعت کے ساتھ آتا ہے. شیطان اس کا امیر ہوا اور یہ جماعت جو نا یہ اس کے سارے سپاہی ہوئے, سب مل کے جماعت بن گئے. اب یہ میدان میں آتا ہے پوری جماعت کے ساتھ. اس جنگ کے آغاز میں انسانی روح اپنے وزیر عقل کو آگے بڑھاتی ہے. انسانی روح بادشاہ کی مانند ہے تو یہ اپنے وزیر یعنی عقل اس کو آگے بڑھاتی ہے. اب جب وزیر آگے آیا, عقل آگے آئی, تو اب شیطان اس کے مقابلے میں خواہشات کو لاتا ہے. عقل انسان کو اللہ تعالی کی طرف بلاتی ہے اور خواہش شیطان کی طرف. اب یعنی یہاں دو وزیروں کا سامنا ہو گیا, ایک وزیر عقل اور دوسرا شیطان کا ایک سپاہی جو ہے وہ خواہش. یہ اب ان دونوں کا مقابلہ ہوا, یہ آمنے سامنے ہوئے. ماشاءاللہ میرے سنت بھی جلوہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی جو ہے وہ جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہوگی اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے وہ انسان کی روح یعنی بادشاہ جو انسان کی روح ہے یہ عقل کو آگے لاتی ہے اپنے وزیر کو, جبکہ شیطان جو مقابلے میں خواہش کو لاتا ہے. پھر انسانی روح فطانت یعنی سمجھ بوجھ کو میدان میں لاتی ہے جو عقل کی مدد کرتی ہے, اور شیطان فطانت کے مقابلے میں شہوت کو لاتا ہے. فطانت دنیا کے عیوب انسان پر ظاہر کرتی ہے، یعنی فطانت جو نا یہ دنیا کو بتا دی انسان کو، وہ دنیا میں یہ عیب ہے، یہ یوں ہے، یہ بے وفا ہے، تو یہ قبر میں ساتھ نہیں آتی، یہ بس یہیں رہ جائے گی، یہ ساری چیزیں جو نا فطانت بتاتی ہے انسان کو، اس پر ظاہر کرتی ہے. جبکہ جو شہوت ہے، جو خواہشات ہیں، اسے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کرتی ہے، اسے ہرے بھرے باغات دکھاتی ہے. پھر روح فطانت کی مدد کے لیے غور و فکر کو میدان میں اتارتی ہے. جو روح بادشاہ ہے نا، تو اب یہ فطانت کی مدد کے لیے غور و فکر اس کو جو ہے یہ میدان میں اتارتی ہے. جو انسان کو ظاہری اور پوشیدہ عیوب سے بچاتی ہے، اور شیطان اس کے مقابلے میں، غور و فکر کے مقابلے کے لیے غفلت کو لاتا ہے. اب روح جو ہے یہ بردباری اور ثابت قدمی کو آگے بڑھاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، جبکہ بردباری اور ثابت قدمی انسان کو دنیا کی بری چیزوں سے باز رکھتی ہے. تو شیطان اس کے مقابلے میں عجلت یعنی جلد بازی کو لاتا ہے. بس اسی طرح دونوں لشکروں میں جنگ ہوتی رہتی ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ شیطان کے لشکریوں سے خبردار رہے، تاکہ شیطان سے شکست کھانے سے محفوظ رہے. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی، ہر کام میں غور و فکر کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جلوس غوثیہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، پیشوائے انبیاء غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت ہو ہم پہ عنایت، سے فاطمہ ولایت ہو سے پاک دوزخ پہ عبادت، سوشوں پہ تلاوت دوزخ پہ عبادت، سوشوں پہ تلاوت ہو سے پاک، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی. آپ گے پیروں کے پیرر، آپ گے روشن زمیر، آپ گے پیروں کے پیرر، آپ گے روشن زمیر، آپ گے پیروں کے پیرر، آپ گے روشن زمیر، آپ شاہ کے عرش کی آیا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، سلطان ولایت، سلطان ولایت، فانوس ہدایت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، ہو ہم پہ عنایت، چل جائے مصیبت، ہو ہم پہ عنایت، چل جائے مصیبت، دو شوق عبادت، دو شوق تلاوت، ہو ہم پہ عنایت، دلوائی جنت، ہو مرحبا میں صدقے یا غوث پاک، صدقے یا غوث پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں باری جاؤں گو سے پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں سج کے جاؤں گو سے پاک، میں باری صدقے جاؤں گو سے پاک، صدقے جاؤں گو سے پاک. کے میں صدقے جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے پاپا میں واری جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے میں واری جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے پاپا میں صدقے پاپ میں واری جاؤں سے پاپ میں صدقے جاؤں سے پاپا میں واری جاؤں ہاں آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ جاگے اکی آیا اور سے آزم درستگی میں صدقے جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے پاپا میں واری جاؤں سے پاپا میں صدقے جاؤں سے پاپا میں واری جاؤں سے پاپا میں صدقے پاپ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت اے ماہ ولایت ہو ہم عنایت ہو سے پاپا اے ماہ بلیوں پہ حکومت نیکی کی گول بل بل بل دو سو کے تلاوت ہو سے پاپا میں صدقے جاؤں ہو سے پاپا میں صدقے جاؤں ہو سے پاپا میں واری جاؤں ہو سے پاپا میں صدقے جاؤں ہو سے پاپا میں واری جاؤں ہو سے پاپا میں صدقے جاؤں ہو سے پاپا میں واری صدقے جاؤں وہ سے پاپا میں صدقے جاؤں وہ سے پاپا صدقے جاؤں وہ سے پاپا میں باری جاؤں وہ سے پاپا میں صدقے جاؤں وہ سے پاپا آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں وہ سے پاپا صدقے جاؤں سلطان ولایت سلطان ولایت فانوس ہدایت ہے بحر سخاوت ہے بحر سخاوت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت چل جائے مصیبت چل جائے مصیبت ہو ہم پہ عنایت اللہ کی رحمت میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک قربان جاؤں غوث پاک واری صدقے جاؤں وہ سے پاپا آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا وہ سے آدھا در سلیم صدقے جاؤں وہ سے پاپا صدقے جاؤں وہ سے پاپا کرم خدا یا شان جیلا علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. الحمدللہ رب العالمین، 12 ربیع الاخر شریف کا مدنی مذاکرہ اب شروع ہونے کو ہے. تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے علم و حکمت بھرے جوابات عطا فرمائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ بھی اپنے سوالات مدنی مذاکرے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. ہمارے مختلف ذرائع کھلے ہوئے ہیں. الحمدللہ آئی ٹی مجلس کے تحت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز فیس بک پر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آفیشیل پیج ہے، نگران شورا کا آفیشیل پیج ہے، ان ذرائع سے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. الحمدللہ مختلف سوالات آتے ہی رہتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں آج جو پہلا سوال آئی ٹی مجلس کی سپورٹ سے جو ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے ملا ہے، وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میں چاہوں گا کہ سرکار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بڑھاؤں. اس سے پہلے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو ابھی تک اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر مدنی چینل میں موجود نہیں ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ آ جائیے اور انشاءاللہ عز و جل دلچسپ سوالات اور ان کے حکمت بھرے جوابات سے استفادہ کیجیے. اللہ کریم عز و جل ہم سب کو میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان امور آخرت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال جو عرض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدنی چینل پر آپ کے مدنی مذاکروں کو سن کر اولیاء اللہ سے برکت پانے کا بہت ذہن بنا ہے، اور یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر ہم ولی اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ایک ولی کی کیا صفات و عادات ہوں، اور ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور جب اس کو پائیں تو ان کے آداب اور ان سے کیسے فیضیاب ہوا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس مبارک کا سوال کا جواب بھی لیتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماشاءاللہ عز و جل 11 ایام سے ہی مختلف شہروں سے اور مختلف ممالک سے اسلامی بھائی الحمدللہ کرم فرما ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج بھی الحمدللہ مختلف شہروں کے اسلامی بھائی پاک محمدی کابینات کشمیر سے ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد عالمی مدنی مرکز میں موجود ہے. اسی طرح سہروردی کابینات مدینۃ الاولیاء ملتان سے، اور ماشاءاللہ ہماری مجلس معاونت برائے اسلامی بہن کے تحت جو پاکستان بھر سے تربیتی کورس ہو رہا ہے، ان کے محارم اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ایک تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف مجالس کے اسلامی بھائی، جن میں بالخصوص مجلس مدنی کورسز کے مختلف کورسز کے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی موجود ہے، اور کم و بیش 23 ممالک سے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد بھی عالمی مدنی مرکز سے موجود ہے. چلیے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس مبارک سوال کا جواب لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں اردو میں کہہ لیں. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطار آب زمزم شریف پینا دم کی پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے ہی سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. کھانا پینا سامنے آیا اور اب کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی تو درست نہیں ہے. اگر آپ کھانا ہی چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہوگی. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے. اب وہ 12 مرتبہ چاہیں تو درود پاک پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی آج 12ویں شب ہے. آج ہم نے 11ویں شریف منا لی. اب غروب آفتاب کے 12ویں رات شروع ہوئی اور ہفتہ بھی ہے تو اس لیے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی حسب معمول ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں محمدی کابینات کشمیر سے کثیر عاشقان غوث اعظم تشریف لائے ہوئے اور بھی مختلف مقامات سے عاشقان غوث اعظم مدنی مرکز میں جمع ہیں اور اوبی وین کے ذریعے پاک سیوتی کابینہ الہ آباد ضلع قصور ضلع قصور پنجاب پاکستان اور پاک امجدی کابینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد. ہمارے ساتھ اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آخر تک شریک رہیے گا انشاءاللہ بہت کچھ نفع ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ربیع الاخر 1439 سن ہجری. میں نے کیا کہا؟ 29 آپ 38. اچھا اچھا جزاکم اللہ. آپ نے توجہ دلے پھر بھی نہیں سمجھا. آج ماہ فاخر ربیع الاخر ماہ عبد القادر کی 12ویں رات 1439 1439 سن ہجری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کیا گیا کہ اولیاء کرام کی برکتوں کے تعلق سے کافی ذہن بنا مدنی مذاکرے سن کر. یہ تاثرات مع سوال. سوال یہ کہ ہم اب پہچانے کیسے برکتیں حاصل کریں. تو وہ مقولہ ہے ولی را ولی میں شناست. ولی کو ولی پہچانتا ہے. اب آپ پہچاننے نکلیں گے میں پہچاننے نکلوں گا تو کہیں ہم لوگ ٹھوکر نہ کھا جائیں. تو آج کل وہ کہتے ہیں لباس خضر میں یا سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ورنہ ایک سے ایک مطلب یعنی کہ دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے اور لوگ ان کے دام تصویر میں پھنستے بھی جا رہے ہیں. علم نہیں ہے معلومات نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ رحمان تک نہیں شیطان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. سب نہیں ہے لیکن ایسے بھی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے واقعی پہچان ہونی چاہیے. ایک حدیث قدسی عرض کرتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ذکر اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے. یہ حدیث پاک اسی مہینے کے ماہ رب الاخر کے ماہ فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے پیج نمبر 6 پر ہے اور ساتھ میں اس کی شرح بھی بیان کی گئی ہے. تو اس کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف منابی علیہ رحمۃ اللہ القوی فیض القدیر جلد 3 پیج نمبر 105 پر فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں اور اللہ پاک انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے, یا کرامت سے مراد عزت ہی ہے, لوگوں کے نزدیک کرامت اور چیزیں, تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت سے نوازتا ہے. وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے, یعنی ان پر ایسی علامات ایسی نشانیاں ایسے سائن ظاہر ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا ذکر یاد کروا دیتے ہیں. اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے, اگر وہ کہیں تشریف لائیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص جو اپنے رب اور آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے, جب وہ تجھ سے ملے گا تو اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کلام کرے گا, گفتگو کرے گا. اور جو شخص اپنے نفس اور دنیا کا غلام ہو, جب وہ تجھ سے ملے گا تو دنیا بھی گفتگو ہی کرے گا. لہذا جس شخص کے دل پہ جو کچھ آشکار یعنی ظاہر ہوا ہے اسی کے بارے میں تیرے ساتھ بات کرے گا, لہذا تم خبردار ہو جاؤ. حضرت سیدنا علامہ شرف الدین حسین طیبی حضرت علامہ شرف الدین حسین طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, یہ حدیث پاک دو باتوں کا احتمال رکھتی ہے, دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جاتی ہے یعنی ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو اللہ پاک یاد آ جاتا ہے, کیونکہ ان میں عبادت کی علامات یعنی نشانیاں سائن پائی جاتی ہیں. نمبر 2 دوسرا یہ کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ جس کو دیکھا اس کو اللہ حقو کرنا شروع کر دیا تو بولے گا بھائی یہ ولی ہے, یہ مراد نہیں ہوتی. ذکر کی تعریف بہت وسیع ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکر اصل ذکر کے معنی یاد. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک لقب سلطان الاولیاء بھی ہے, ولیوں کے بادشاہ. تو جب آپ لوگوں کے درمیان تشریف لاتے تو لوگوں کی زبان پر یہ آ جاتا لا الہ الا اللہ, اس جوان سے زیادہ سخی کوئی نہیں, اس جوان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں, اس جوان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں, اس جوان سے زیادہ حلم والا کوئی نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھنا لوگوں کو کلمہ توحید پر ابھارتا تھا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو عاشقان غوث العظم، بہت سے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ایسے گزرے ہیں جن کی صحبت سے لوگوں کے حالاتوں کی کیفیات بدل جاتی تھی، جیسا کہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی، محبوب سبحانی غوث السمادانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدیس سر نورانی کی صحبت سے نہ صرف گناہگار تائب ہوتے یعنی توبہ کر لیتے، بلکہ بڑے بڑے اولیاء بھی ولایت کے مرتبے طے کر لیتے تھے، غیر مسلموں کا ایمان نصیب ہو جاتا تھا، بد نصیبوں کی بگڑی بن جاتی تھی، غریبوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی تھی، بد عقیدہ لوگ خوش عقیدہ ہو جاتے تھے، الغرض دین و دنیا کی ڈھیروں بلائیاں اس پاک بارگاہ سے نصیب ہوتی تھی۔ پھر میں یہ عرض کروں گا، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ریزن بھی پھرتے ہیں، ریزن میں ڈاکو، لباس خضر مانے نیک صورت، یوں تو خضر تو نبی ہیں، تو یہاں لباس خضر یہ معاورتن، جیسے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، یہ بھی محاورہ ہے یعنی لمبی عمر عطا فرمائے، تو لباس خضر یعنی نیک صورت میں یہاں سینکڑوں ریزن ڈاکو کو بولتے ہیں لٹیرا، تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ریزن یعنی ڈاکو بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو سوچ سمجھ کر ہی کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کسی کی صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نیک صورت ہوتے ہیں لیکن وہ بد باطن ہوتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر دیتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ان کی صورت دیکھ کر بےچارے چل پڑتے ہیں، ان کو اپنی کچھ شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے، نہ علم دین ہوتا ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، اور بعضوں کا تو ایمان کا لٹیرا ثابت ہوتا ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے سے موصول ہوا ہے کہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر فرض نماز ملے بلا عذر بیٹھ کر پڑھی تب تو ہوگی نہیں، فرض بھی واجب بھی اور سنت فجر ہر طرح کی واجب، جیسے کہ وتر واجب ہے یا منت کی نماز ہے وہ بھی واجب ہے، نفل پر شروع کر کے وہ توڑے تھے یا ٹوٹے تھے جو کہ جن کا ادا کرنا واجب تھا، یہ سب نمازیں، ان میں عید کی نمازیں ہیں تو یہ بھی واجب ہیں، تو جو بھی یعنی کہ واجب نماز فرض واجب اور سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے، یہ نمازیں بیٹھے بیٹھے اگر بغیر شرعی اجازت کے کسی نے پڑھی تو نہیں ہوں گی، نفل ہو جائیں گے، آدھا ثواب ملے گا بغیر مجبوری کے پڑھا تو۔ سنتوں میں بھی مطلب رعایت ہے، مگر بلا عذر سنتیں جو دیگر سنتیں وہ بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا یہ بھی منع ہے، مکرہ تنزیہ یاد پڑتا ہے، دونوں قول ہیں، مکرہ تنزیہ کا قول بھی ہے تراویح کے لیے بھی، مجھے یاد پڑتا ہے، تصدیق فرمائے تو اس کو اوکے، ورنہ منع ہے، وہ دیگر سنت الموقدہ جو ہیں فجر کی سنتوں کے علاوہ وہ بھی بغیر مجبوری کے منع ہے، البتہ کسی نے بغیر مجبوری کے پڑھ لی تو ہو جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تراوی بھی بغیر مجبوری کے اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھی تو ہو جائے گی، مگر بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سارے باپا جان، آج یہ ارشاد فرمائے، ہم اپنی سالگرہ بناتے ہیں اور اسی طرح سال کے شروع میں نئے سال کی آمد بھی بناتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے دنیا کی سالگرہ کس دن ہوتی ہے؟ نئے سال کی سالگرہ ہے, اپنی سالگرہ ہے. دنیا کی سالگرہ کس دن ہوتی ہے؟ جس دن دنیا بنی تھی. وہ کس دن بنی تھی؟ تاریخ کیا تھی اس وقت؟ تاریخ پیدا ہوئی تھی یا کیا؟ دنیا میں تھا کون جو تاریخیں بناتا اور تاریخوں کے مطابق سلسلے کرتے اور دکانداریاں کرتے اور نوکریاں کرتے؟ سوال تو اچھا, لیکن جس دن دنیا بنی تھی وہ دنیا کے سالگرہ کا دن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ہمیں اتوار کچھ عاشورہ جمعہ پورا ہو گیا تھا, اصل وہ سات دن میں زمین و آسمان چھ دن میں بنے تھے. وہ اللہ کی مشیت ہے, وہ کن کہہ دے تو ہو جائے, لیکن اس کی مشیت ہے. اس نے جی جمعے کے دن وہ دنیا یعنی جو بھی بنی وہ پوری ہو گئی کمپلیٹ. وہ اللہ نے چھ دن میں یہ بنایا, تو وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ حکم کن سے بنا دے ہو جا تو ہو جائے گا. جیسے کہ بچہ پیٹ میں نو مہینے میں بنتا ہے, ویسے چار مہینے میں جان پڑتی ہے اندر جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. مگر وہ عام طور پہ جو نیچرل جو ہے وہ نو مہینے میں باہر آتا ہے. کوئی جلدی آ جاتا ہے تو پھر وہ کمزور ہوتا ہے. تو نو مہینے اللہ کو بنانے میں پڑتے ہیں, ایسا نہیں ہے معاذ اللہ. وہ چاہے تو فوری بنا دے, اس کی مصلحت ہے مشیت ہے. اس میں ہم کو مطلب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے. وہ جو کرتا ہے وہ صحیح ہے, ہماری عقل میں آوے یا نہیں آوے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سوال کے اندر یہ بھی تھا کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں, نیا سال کس طرح منائیں. ایک کال ہم چلا رہے ہیں اور اس تعلق سے آپ سے مدری پل بھی لیں گے. میرا نام سید عارف علی ہے, میں بینکاک تھائی لینڈ سے بول رہا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پکا پلان بنایا ہوا تھا کہ میں نیو ایئر کو ان کے ساتھ باہر گھومنے جاؤں, لیکن مجھے مدنی بھائی ملے جنہوں نے مجھے تاکید کی اور میرے دل میں اللہ کا خوف ڈالا اور مجھے گناہ سے بچایا. اور میں نے پکا پلان بنایا کہ اب میں اپنا نیو ایئر مدنی قافلے کے ساتھ بناؤں, جس سے میں کچھ نیا سیکھوں اور آگے جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں انہیں بھی میں کچھ نیا سکھاؤں. اور میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی مدنی قافلے کے ساتھ اپنا نیو ایئر بنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے, استقامت بھی دے, ہم سبھی کو گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو اسلامی بہن سونے اور چاندی کے زیور نہیں پہن سکتی غربت کے باعث, کیا وہ آرٹیفیشل جیولری پہن سکتی ہے جو کہ عمومی طور پر سستی ہوتی ہے اور بازاروں میں مل جاتی ہے؟ جی ہاں, دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے یہی فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بچنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرا نام محمد جعفر اطواری ہے, باب المدینہ کراچی سے سوال عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں باپا سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ایک اسلامی بھائی جو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کی سعادت ملتی ہے, کوئی نفلی صدقہ وغیرہ, تو فوری طور پر اس کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دیگر بد اعمالیوں کے سبب اگر کوئی میرے گناہ ضائع ہو گئے تو ایصال ثواب کروں گا, تو چلو جن کو ایصال ثواب کیا ان کو تو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ سوچ رکھنا درست ہے, اس سوچ کے ساتھ ایصال ثواب کرنا مناسب ہے یا نہیں, اس کے بارے میں براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. مدینہ مدینہ, سوچ تو پیاری ہے, سمجھ میں آتی ہے, بلکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں فوراً تو وہاں محفوظ ہو جائے اور ہمارے پاس بھی ضائع نہ ہو, ورنہ غیبت میں اور خیر تو قیامت کے روز نیکیاں دی جائیں گی. لیکن دنیا میں بھی ایسی صورت تو موجود ہے کہ جس میں اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, برباد ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ سوچ سمجھ میں آتی ہے مدینہ مدینہ ہے. اچھا اچھا گناہ برباد ہو جائے, یہ آپ نے کہا. اللہ ایسا کرے گناہ غارت ہو جائے اور نیکیاں آباد رہے ہماری. یہ کہنا کچھ چاہتے تھے سبقت لسانی ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے گناہ برباد ہو جائیں, اب وہ توجہ نہیں ہوگی. میں بھی غور نہیں کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن سوال کرتی ہیں کہ اسلامی بہنیں سفر کے دوران نماز کیسے ادا کریں؟ سفر کے دوران ان کے لیے بھی وہی احکام ہے, یعنی اگر یہ مراد ہے شرعی سفر کا تو قصر اور یہ جو احکام ہیں ان کے بھی یہی ہیں جو مردوں کے, کہ چار فرض جو ہے زہر عصر اور عشاء, یہ چار فرض جو ہے اس کی جگہ دو پڑے گی, اور باقی جو بھی سنتیں اور جو بھی ہیں وتر وغیرہ مغرب کے تین, یہ سب پورے ہی پڑھنے ہیں اگر مراد سوال سے یہ ہے تو. باپا یار شاید یہ ذہن میں ہو کہ وہ نماز میں نقاب اٹھانا پڑے گا, اس وجہ سے ڈیفیکلٹی محسوس کرتی ہے. سفر کے مقابلے میں یہاں گلیوں میں بازاروں میں ہر جگہ ظاہر ہے وہ نقاب اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہوتی ہے, تو جہاں وہ تو سفر حضر کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, کہیں بھی ایسی جگہ نماز اس نے پڑھی جہاں نہ محرم دیکھ رہے تو وہاں اس کو اپنے پردے کی حفاظت تو کرنی پڑے گی ضرورت, وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین, ہمارے وہ عاشقان رسول کہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, پاک محمدی کابینات کشمیر تقریباً 700 عاشقان رسول کی تعداد, سہروردی کابینات ملتان شریف سے 50 عاشقان رسول کی تعداد, مجلس معاونت برائے اسلامی بہنوں کے تحت تقریباً 150 اسلامی بھائی, مجلس مدنی کورسز کے تحت تقریباً 180 اسلامی بھائی, بیرون ملک مختلف ممالک سے آنے والے تقریباً 110 عاشقان رسول جن کی تعداد بیان کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ, اور اسی طرح الہ آباد ضلع قصور پنجاب پاک سیوتی کابینہ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, اور نیٹ کے ذریعے بنگلور ہند اور جھوٹ پور ہند میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر شریک ہے. آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم میری راہ میں گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ و اصحابک یا نور اللہ. پاپا ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی کا ایس ایم ایس آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا تھا تو اس کا جواب صرف زبان سے ادا کرنا لازم ہے یا جس نے سلام کیا ہے اسے ٹیکسٹ میں ریپلائی بھی دینا ہوگا؟ سوال دوبارہ. کسی کا ایس ایم ایس آئے اس میں السلام علیکم لکھا تھا تو اس کا جواب صرف زبانی ہی دینا لازم ہوگا یا ٹیکسٹ کے ذریعے یعنی ایس ایم ایس میں ہی جواب لکھ کر بھیجنا ہوگا یہی ضروری ہوگا؟ لیٹر میں بھی سلام آتا نا تو اس کو اگر زبان سے جواب دے دیں گے تو واجب ادا ہو جاتا ہے اور بہتر بھی یہی کہ زبان سے دے دے. تحریری جواب بھی دے سکتا ہے لیکن تحریری جواب یہ بہت ممکن ہے کہ دیر میں بندہ لکھ کر جواب بھیجے اور پہنچتے پہنچے وہ جواب فوراً دینا واجب ہوتا ہے تو اس لیے وہ زبان سے دے دے. البتہ تحریری بھی دے گا تو جبکہ بلا تاخیر فوراً اس نے جواب دے دیا لکھ کر تو جواب ہو جائے گا واجب ادا ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ام افہام ہیں یہ ٹنڈو آدم بھٹائی کابینہ سے سوال کر رہی ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے مقدس مقامات پر لوگ قلم یا بغیر قلم و روشنائی کے اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے نام لکھتے ہیں، کیا اس طرح نام لکھ سکتے ہیں؟ نیز کیا اس کے کچھ فوائد بھی ہیں؟ کہاں لکھتے ہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات پر. اچھا، دیواروں وغیرہ پر، پہاڑوں پر. جی جی جی جی. اب ان کا کیا تصور ہوتا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے. اصل میں ایک تو بازوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کہیں پہ بھی جائیں تو شاید آنے والوں کو بتانا ہو کہ بھئی ہم یہاں پہنچے تھے، تو وہ بعض اوقات غار سور پر یا غار حرا کی طرف بھی جائیں تو راستوں میں فلاں حاجی صاحب کے نام نظر آتے ہیں. اور ایک تصور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بغیر روشنائی کے لکھتے ہیں انگلی سے کہ جس کا نام لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اس کو یہاں کی حاضری نصیب ہوگی. تو اس تصور کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. اللہ اللہ, وہ تو باقاعدہ آئل پینٹ لے کے جاتے ہیں غارے ہیرا غارے فور وغیرہ پر, اور وہ بھی آتا ہے اسپرے پینٹ بھی آتا ہے, وہ ڈبے آتے ہیں شاید یہ وہ لے جاتے ہوں گے تاکہ وہ رہے بھی دیر پا نام لکھ کے آتے ہیں. ابھی ان کی کیا نیت ہو بظاہر تو کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے اس شہرت ربے جا کے بظاہر کہ لوگ میرا نام دے نام ہو میرا, حالانکہ پہچاندہ کوئی نہیں ہوتا, لکھ کے آتے ہیں بےچارے. اور انگلی کا تو میں نے پہلی بار سنا کہ انگلی سے لکھ کر آتے ہیں. تو اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ دوبارہ یہ حاضری ہوگی تو اس کے بارے میں معلومات نہیں مجھے. بس ایک ہے مطلب خوش فہمی یا حسن زن. اب اگر بزرگوں سے یہ ثابت ہے تو بابا رکھتے ہیں, ویسے عوامی ہے تو منع بھی نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہماری نوجوان نسل کو نیو ایئر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارا سال تو محرم شریف کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا نا, وہ نیا سال بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق گزاریے, اور اگر کوئی سویا ہے تو وہ تہجد بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے اور فجر بھی پڑھے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کا عہد کرے. جاگیں گے جگائیں گے شیطان کو بھگائیں گے انشاء اللہ. جس وقت دار دار دار فائرنگ ہو رہی ہوتی نا, وہ پٹاخے چوٹ رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں پاگل لوگ, اس وقت یہ عاشقان رسول انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہوں گے. دسمبر کو براہ راست مدنی مذاکرہ رات 8:15 مدنی چینل پر. 31 دسمبر کل ہے, کل رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہے, اور انشاءاللہ 12 بجے ہم درود و سلام پڑھیں گے, کیونکہ 12 بجے یہ ایک تعداد ہے جو عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, شرابے پیتے ہیں, لڑکی لڑکے مل کے ناچ رہے ہوتے ہیں, سائلنسر اسکوٹروں سے نکال کر لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں, مریضوں کو تڑپاتے ہیں, خدا جانے ان کا کیا بنے گا ایسا کرنے والوں کا. اللہ سچی توبہ نصیب کرے. اگر مطلب آپ میری بات سنتے ہیں تو خدا کے واسطے اس سے توبہ کر لیں, اس کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو صلہ ملے گا. وہ چھوڑ دیں, مسلمان اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس طرح کی حماقتوں کے مظاہرے کے لیے پیدا نہیں کیا, ناچنے کے لیے شرابے پینے کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا. مسلمان ہو کر آپ کیسے کاموں میں پڑ گئے؟ جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے اس سے سچی توبہ کر کے پکا وعدہ کریں, عہد کریں کہ اب آئندہ کبھی بھی ان خرافات میں نے پڑھنا ہی ہے, اور ایسی خرافاتوں والے جو میرے دوست ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے, اور جہاں ممکن ہو ان کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو کل کہیں بھی مت جائیے گا, مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا انشاءاللہ, اور علم دین بھی حاصل کریں گے, اور سب مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. عشاء کے بعد حسب معمول انشاءاللہ, کیونکہ وہ گوشت پاک کا مہینہ ہے, تو عشاء کے بعد حسب معمول انشاءاللہ جلوس غوثیہ بھی نکلے گا. اب تو دو دو جلوس غوثیہ نکل رہے ہیں, سبحان اللہ, مزے کو مزہ آ جاتا ہے, میرے کو دیکھ کر ہی مزہ آ جاتا ہے. اور ایک جلوس غوثیہ صرف اسکرین پر دکھایا جاتا ہے, جو مطلب ہم لوگ کہیں اور سے نکالتے ہیں, وہ حفاظتی امور کے تعلق سے کچھ ترکیب ہوتی ہے, باقی دیگر اس طرح کے بھائی کثیر تعداد میں غالباً یہ کھلے آسمان تلے ہوتے ہیں یا جی بابا کھلے آسمان تلے, تو میں دو دن سے آتا ہوں دیکھتا ہوں تو مزہ آتا ہے مجھے دیکھنے میں, تھوڑی جھلک دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہیں. چلو خیر الحمدللہ, اللہ برکت دے. یہ تو نزول رحمت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ان ذکر صالحین تنزیل الرحمہ, کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو غوث پاک بھی اگر نیک نہیں تو نیک ہے کون, یہاں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے, غوث پاک کی نام بلند کیے جاتے ہیں, بولتے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں, اس کو نعرہ بولتے ہیں سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک, بانو سے ہدایت غوثِ پاک, شہباز خطابت غوثِ پاک, ہو ہم پہ ولایت غوثِ پاک, بے کس کی راحت غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, بیماری جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک. صلی اللہ تعالیٰ. بابا پچھلے سال ایک اسلام بھائی کے عمل کو آپ نے بڑا سراہا تھا, ہمارے لانڈی کے ایک اسلام بھائی تھے, وہ انہوں نے یہاں آ کر بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش سے کچھ 60-70 اسلام بھائی جو ہے محلے کے نوجوان تھے جنہوں نے مختلف پروگرام ارینج کیے ہوئے تھے, اور ہمارے وہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں, اور میں نے آپ کا پیغام ان کو پہنچوایا ہے, اور وہ پرعزم بھی ہوئے کہ انشاءاللہ کل بھی وہ اس ترکیب کو کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے کہ ہمارے مبلغین اگر کوشش کریں, کیونکہ نوجوان طبقہ وہ گھر میں بیٹھ کر سنیں تو یہ بھی مشکل ہے, اگر کل عشاء یہیں پڑھوا دیں کاش جلوس غوثیہ میں بھی شرکت ہو جائے گی, پھر وہ یہیں رہیں ماشاءاللہ. پہلے سے تعداد مل جائے نا ان کی تو مغربیاں پڑھوا لیتے ہیں. سبحان اللہ, آپ ان کے ساتھ وہ لنگر رضویہ بھی کھا لینا, کیا کھلا دینا ان کو, اب تو ٹینشن ہی نہیں, کیونکہ وہ تھے بھینس کالونی لانڈی. جی جی, اب وہاں سے وہ آئیں گے اور جمع ہوں گے کھا پی کے تو کل دیکھیں تو صاف ہو گئی ہوں گی. جی جی, اتوار بھی ہے اگر وہ ترکیب بنائیں گے تو کل شام, اور مغرب یہاں پڑھ لیں, مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیں, اور ان شاء اللہ عز و جل مدینہ مدینہ بغداد بغداد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بابا ایک سوال یہ آیا ہے, سید افسر علی رضوی ہیں حیدرآباد سے, حیدرآباد ہند سے, یہ کہتے ہیں ہم جو جھوم جھوم کر ذکر اللہ عز و جل کرتے ہیں اس کی کوئی بہترین دلیل عطا فرمائیں. ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل ہے, اور تلاوت میں جھومنا جو ہے نا سنت ہے, غالباً سرکار سے ثابت ہے. وہ نکالو نا یار, صراط الجنان میں بھی ہے, حدیث پاک ہے جھومنے کی, تو قرآن کریم کی تلاوت میں تو جھومنا حدیث سے ثابت ہے, اور ذکر کی تعریف میں تلاوت شامل ہے. خود قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا ہے, نماز کو ذکر کہا گیا ہے, لیکن نماز میں نہیں جھومنا ہے, نماز کے اپنے آداب ہیں, نماز میں جھومنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ دیگر اذکار جو ہے اس میں جھومنے میں ذرا ممانعت بھی نہیں ہے, اور جھومنا جو ہے نا یہ ایک مطلب فطری امر ہے. اب بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ, دیکھو سر تو میرا جھومنے لگا, پھر تھوڑا یوں ہی لوں گا پھر یوں ہی لوں گا, اللہ اللہ اللہ اللہ, اس میں کوئی ممانعت تھوڑی ہے, بلکہ بزرگوں سے اس کے طریقے منقول ہیں کہ ایک ضرب ادھر لگانی ہے سیدھی طرف, ایک ضرب دل کی طرف لگانی ہے, تو یہ بغیر جھومے تو نہیں ہوگا نا, ہلنے سے ہی ہوگا. تو ویسے جو میدانوں میں دھمالے کرتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, بیٹ بلے لے کر فٹ بال کھیلتے ہیں, سب یہ جھوم رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی مسودہ نہیں آتا. اللہ اللہ کرے بندہ جھومے تھوڑا گھومے تو بولتے یہ کیا کرتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ حدیث پاک آپ کو تلاوت کے تعلق سے جھومنے کی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے, آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھائیں. نماز کی بات ہوئی ہے, ہم آپ کو امیر سنت کے پوتے امیر سنت کے ساتھ نماز پڑھنے کے, ہمارے پاس کچھ مناظر ہیں آپ کو کلام کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز ایک اسلامی بہن حافظ آباد سے سوال کر رہی ہیں کہ میرا باپا جانی کی خدمت میں سوال ہے کہ جنت میں ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے نا، ماں باپ تو اولاد کو پہچانیں گے. الحقنا بہم ذریتہم، یعنی جو ایمان والے ہیں تو ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ساتھ رہیں گے. ساتھ رہیں گے، اور اگر میاں بیوی جنت میں گئے تو یہ بھی ساتھ رہیں گے. ماشاءاللہ. اللہ رکھا بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ فرائض اور سنتوں کی نیتیں بتا دیں کیسے کرنی ہے. فرض کی تو وقت کے ساتھ، جیسے کہ آج کی عشاء کے چار فرض واسطے اللہ کے، میں آج اللہ کے واسطے آج کے عشاء کے چار فرض پڑھ رہا ہوں، جماعت سے پڑھ رہا تو پیچھے اس امام کے، یہ بھی نیت ہو. اس زبان سے کہنا بھی شرط نہیں ہے، مستحب ہے. دل میں نیت شرط ہے، دل میں نیت تو موجود ہوتے ہوئے زبان سے دہرانا، اس کو بولنا یہ مستحب ہے. اگر دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، نماز نہیں ہوگی. دل میں نیت ہونا ضروری ہے. اور سنتوں کے لیے سنت کہنا چاہیے، اچھا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں دو رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، نہ بھی کہا صرف نماز کا کہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی یہ سنتیں ادا ہو جائیں گی جس وقت کی وہ سنتیں ادا کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ پاکستان میں کل گیارہویں شریف تھی، اور پچھلے سال گیارہویں شریف عاشقان رسول نے، ہمارے رکن شورا نے اور دیگر نے جو بغداد شریف میں وہ وقت گزارا، اس کا ایک مختصر سا مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روزے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی گیارہویں شریف ہے بغداد شریف میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ، سب کو گیارہویں شریف مبارک ہو. ماشاء اللہ، مدد یا غوث اعظم، مدد یا غوث اعظم، سلطان ولایت غوث پاک، باز خطاب غوث پاک، مدد یا غوث اعظم، بہت پاک پاک آپ نے اپنے گھر پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر, آپ کے مرید, آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے, اسے خالی نہ لوٹائیے, سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماں ہما محتاج تو حاجت روا, ماں ہما محتاج تو حاجت روا, المدد یا ہوتے آدم سیدا, مشکلات بے عدد سارے ماں, المدد یا غوث اعظم پیرے ماں, امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. شقان الحب کاسات الوصال, فقلت لخمرتي نحوي تعالي. شقان الحب كاسات الوصال, فقلت لخمرتي نحوي تعالي. یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو تو کیا اس وقت بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. بالکل, بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت بھی بہتر یہی ہے کہ مسواک کے ذریعے اپنا منہ صاف کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے, ہل ہل کر جنبش کے ساتھ, جنبش بھی ہلنے کو ہی بولتے ہیں, ہل ہل کر جنبش کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے. جب قرآن کریم میں ہل ہل کر جنبش کے ساتھ, وہ یہ جم جم کر ہم بولتے ہیں سنت ہے, تو اور ذکر و اذکار بھی سنت ہی رہے, مطلب جائز ہی رہیں گے کہ قرآن کریم بھی ذکر میں شامل ہے اس کی تلاوت, بلکہ خود قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے. واحد ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اسی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور نماز کو بھی ذکر کہا, لیکن وہ اس میں یہ ایک تخصیص موجود ہے کہ نماز میں جمنا نہیں ہے, یہ مکروہ ہے. باقی اور اذکار میں جو بیٹھے بیٹھے ہم ذکر کرتے ہیں, چلتے چلتے ذکر کرتے ہیں, جمنے میں حرج نہیں ہے. سردار آباد غالباً یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہوں گے جو پلے کارڈ وغیرہ لے کر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ, یہ جو سردار آباد سے یہ دکھائے جا رہے ہیں نیٹ, واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ, مرحبا. میرا نام ام ہانی, میں زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. باپا جانی, ہم بچوں کو کیا بندر کا تماشا دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بچوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اگر بالغ دیکھیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے, فرمایا, ریچھ اور بندر کا تماشا دیکھنا حرام ہے, ان کو نچانا بھی حرام ہے. ریچھ بندر کا جو تماشا کرتے ہیں, نچاتے ہیں اس کو, تو یہ جائز نہیں ہے, بچے بھی نہ دیکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں, عثمان منیر ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے, بے شک, تو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث یہ ولیوں کی ایک بڑی قسم ہے, اور تین اس میں مطلب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں, اور ان کو یہ انعام اس پر ملا کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں انہوں نے دستبرداری اختیار کی تاکہ مسلمانوں میں فساد نہ ہو, تو اس کے انعام میں ان کو یہ مقام دیا گیا کہ یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر بھی فائز ہوئے اور ان کی اولاد میں غوثیت کبریٰ رکھ دی گئی. تو یہ ہمارے غوث العظم جو اس دور کے ہمارے غوث العظم ہیں اور یہ امام مہدی تک یہ ان کی ترکیب رہے گی, تو یہ بھی حسنی حسینی سید ہے, بوالد کی طرف سے حسنی ہے, والدہ کی طرف سے حسینی ہے, اور امام مہدی بھی غوثیت کبریٰ پر ہوں گے تو ان کی بھی یہ بھی حسنی حسینی سید ہوں گے. تو یہ غوث اعظم, یہ غوث ایک منصب ہے, ایک ولایت ہے, تو اس میں مطلب ان کو غوث اعظم کہنے میں نعوذ باللہ اللہ تعالی کی برابری کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اللہ تعالی اپنی شان کے لائق فریاد رس ہے, اور غوث پاک یقیناً مخلوق ہے, تو یہ اللہ کی عطا سے جتنا اختیار عطا فرمایا گیا اس کے مطابق یہ فریاد رس ہے, فریاد سننے والے ہیں, فریاد کو پہنچنے والے ہیں. تو جو کچھ اولیاء کرام کے تصرفات ہیں وہ صرف اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ کی دیے بغیر, اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہ ذرہ دے سکتا ہے نہ پتا ہلا سکتا ہے. یہ عقیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالی کی برابری کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کا جو بھی ہے صفت وہ سب کے سب قدیم ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے. یہ نہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے, کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آ گئی, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کسی میں یہ بھی نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد کمی آ جائے, ایسا بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ. اور دیگر بندوں کا ہمیشہ ہمیشہ سے تو ہے ہی نہیں. ایک تو یہ فرق بالکل موٹا سا فرق ہے واضح. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کچھ نہیں دیا, اللہ کی صفات خود بخود ہے نا, اور باقی اولیاء کرام یا جو بھی ہیں ان کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو جب اللہ نے عطا کیا ہے تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں, ان کی طرف نہ جائیں. آخر وہ جج کے پاس بھی تو فریاد لے کر لوگ جاتے ہی ہیں نا, وہ جج بھی تو وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا, میجسٹریٹ ہوتا ہے, پھر وہ جج ہوتا ہے, سول جج ہوتا ہے, پھر وہ سیشن جج, نہ سیشن چھوٹا ہوتا ہے نا, سیشن جج چھوٹا ہوتا ہے, وہ ہائی کورٹ کا جج بڑا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس یہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ جج, یہ عام طور پہ جج شاید ان مانوں کرے کہ یہ انصاف کرتے ہیں لوگ, ہے نا, تو اب یہ کہ چیف جسٹس بڑا انصاف کرنے والا, تو اب کوئی کہ بڑا انصاف کرنے والا تو اللہ تعالی ہے, بے شک اللہ تعالی بڑا انصاف کرنے والا ہے حقیقت میں, لیکن اللہ نے جس کو طاقت دی, یہ تو سارا مخلوق کا ایک نظام چل رہا ہے, اللہ تعالی نے یہ سب اختیارات دیے. اب یہ کہ جو دنیاوی جج ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ انصاف کر ہی گزریں, وہ اللہ تعالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر انصافی کرتا ہی نہیں ہے, کرے گا ہی نہیں. اتنے فائنل اینڈ لاسٹ ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, میں نے مدنی منوں سے بھی سوالات کرنا ہے اور اپنے مدنی بیٹوں سے بھی سوالات کرنا ہے, حاضرین سے بھی کرنا ہے انشاءاللہ, تو ذرا تیار رہیے گا. اور جب بھی سوال کیا جائے حاضرین سے, کوئی بتائے تو جواب نہیں دینا ہے, کسی کے بتائے سے نہیں, کوئی موبائل فون وغیرہ سے دیکھ کر نہیں, آپ کو یاد ہے پہلے سے تو جواب دینا ہے, ورنہ وہ پھر وہ یہ امتحان ہے نا, امتحان میں نقالی جرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو انشاءاللہ یہ کہ مدنی منے آ گئے ہوں تو پھر بےچارے سونے لگ جائیں. پھر مدنی تربیت گاہ پہ اگر موجود ہیں, جی باپو, امیر علیہ سنت کی بار کے عرض ہے کہ پلے کارڈ بھی لے کر آئے ہیں مدنی منع, انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھانے, اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی ہیں, اور ان کے والد سرپرس بھی آئے ہیں. یہ سوال جواب ہو جاتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں رکتے ہیں؟ نہیں, اینڈ تک, آخر تک. تو ٹھیک رکھتا کہ ان کے ابو وغیرہ, ان کو تو پلے کیا پڑتا ہوگا, ان کے ابو اور جو بھی آتے ہیں نا خوشی میں وہ بیٹھے رہے. یہی ترکیب. اچھا مدنی مندو سوال جواب دیجئے بھائی. میرا مدنی منڈا آپ سے سوال کرے گا, بڑا مدنی منڈا. ویسے مدنی منڈا نہیں ہے, مدنی منڈے کا ابو ہے, میرا تو مدنی منڈا ہوا نا بیٹا ہے نا. وہ جنتی اٹھنی, جواب دیجئے, وہ جنتی اٹھنی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ یہ مدنی منڈے سے سوال ہے جی باپو. یہ مدنی منڈے کے ابو بھی نہیں جانتے ہوں گے, عوام بھی نہیں جانتے ہوں گے, بہت مشکل سوال ہے. چھوٹے مدنی منڈے ہیں ہمارے پاس, شاید پلے کارڈ کب دکھائیں گے آپ, وقت بتا دیں بابا انشاءاللہ. ابھی پہلے دکھا دیں پھر جواب لے لیتے ہیں ان سے, تو ابھی تھوڑا لگانا پڑے. اچھا یوں ہے, چلو تم جواب دلوا دیجئے, یا آپ چاہیں تو 10:30 بجے ان سے سوالات کر لیتے ہیں. آپ پر ہے بابا, یہ ان کو تھوڑا آپ اسٹیبلش کر لیں نا جی, تیار کر لیں 10:30 بجے ان شاء اللہ. صلی اللہ محمد. سفر مدینہ کے تعلق سے حج کی تاریخوں کا اعلان ہوا اور ایسے موقع پر عاشقان رسول کی کیفیت ہوتی ہے. امیر سنت کا ایک شعر ہم مناظر کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں جو اسی موقع پر اس سال صوتی پیغام کے ذریعے موصول ہوا. لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. پھر گنبد خضرا دکھا, گنبد خضرا دکھا, میٹھا مدینہ فرما دیجئے. بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہوں گے, ایسے عاشقان غوث اعظم ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ اسی سال حج کی سعادت مل جائے. کاش, آمین. فراز اتاری ہیں بابا، اگر کسی کو یورین بیگ لگا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں. اگر یورین بیگ تو ظاہر جدا ہو نہیں سکتا اور اس کو عذر کے تحت لگا ہوا ہے تو ایسے موقع پر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہے کہ اس کو جدا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، ورنہ پھر معذور کے آکام اس کے ہوں گے. یعنی یہ کہ جیسے کہ اب زہر کی نماز پڑھ لی، جب زہر کی نماز کے دوران جو بھی پڑھی نماز ہے وہ اس کی ہو جائیں گی وضو کرنے کے بعد، اس عذر سے کہ یورین بیگ لگا ہوا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں دوسرا عذر پایا گیا تو ٹوٹ جائے گا. اور پھر جب عصر کا وقت جیسے ہی آیا یہ وضو ختم ہو گیا، اب عصر کے لیے نئے سرے سے اس کو وضو کرنا ہوگا. مزید اس کے ضمنی مسائل اور بھی ہیں جو بہار شریعت کے چوتھے حصے میں، دوسرے حصے میں مریض کی نماز کے چوتھے حصے میں. اچھا وضو کے حوالے سے معذور کے احکام دوسرے حصے میں بہار شریعت کی جلد پہلی، اس میں یہ مسائل ڈھونڈ کر تفصیلات پڑھ لیجیے. اس میں میرے سنت کے بارے میں کہ بعض اوقات شرعی معذور کی صورت یوں نہیں بن رہی ہوتی کہ یورین بیگ میں ہر وقت پیشاب نہیں نکل رہا ہوتا، اس میں وقفہ آتا ہے نکلنے کے حوالے سے، یعنی اس میں اتنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ بندے کا پیشاب خارج ہو گیا، تو چونکہ وہ یورین بیگ لگا ہوتا ہے تو نکلنے میں پتہ نہیں چلتا. تو اس کی بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں اس کو وقت ملتا ہے، تو اگر اتنا وقت مل سکتا ہے تو پھر وہ شرعی معذور کی صورت بنتی نہیں ہے اس کی. تو اس لیے اس کے ہر ایک کی طبیعت کے مطابق اور اس کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق صورتیں جدا ہو سکتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے اس میں کیونکہ نل کی جو یورین بیگ کی ہر وقت بھری ہوئی ہوتی ہے. چلتا پتہ نہیں چلتا، ہاں یہی بول دو پتہ نہیں چلتا لیکن ہر وقت اور یہ اس کی جڑ سے کوئی سی ٹیکنیک ہوتی لگا رہتا ہے کہ جو پیشاب بنتا جاتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے. پیشاب لگنا بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا، اس میں حاجت نہیں ہوتی پیشاب کی. اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا نکلتے ہوئے، باقی ہر وقت نکلے غالباً ایسا نہیں ہے. اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پڑے گا شرعی معذور کا حکم دینے پر. جو اس طرح ہے کہ جب جیسے اب جیسے رات اگر سمجھے تین چار گلاس پانی پی لیا، اب بندہ سو گیا، اب چار پانچ گھنٹے تک اس نے کچھ بھی نہیں لیا تو اب کچھ بھی نہیں نکلے گا، سارا نکل جائے گا اب جب صبح اٹھ کے وہ پانی پیے گا نا، جیسے پانی پیے گا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد یہ نکلنا شروع ہوتا ہے. اس میں مشورہ یہ ہے کہ اپنی کنڈیشن بتا کے دارالافتار سنت میں فون کر لیں گے تو اصل میں بعض اوقات ہٹانے کی ہلنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اسی کے پیش نظر جواب دیا جائے گا. ہر کوئی ہٹانے کی کوشش بھی نہ کرے، یہ وہی اس کا رہا. اسی لیے دارالافتار سنت میں فون کر لیں گے تو اس کی پوری کنڈیشن پوچھ کے جواب دے دیا جائے. ہٹانا اور داخل کرنا نہ نہیں یاد آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو حکم تو دیا نہیں جائے گا کہ نکلوائے بار بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نعمان بھٹی بھائی ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہر ہفتے کو رسالہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی ترغیب ہو جایا کرے کہ ایک ہفتہ صرف ماہنامے پڑھنے کا ہدف ہو. گجراںوالہ سے مشورہ اچھا ہے، مدینہ مشورہ. چلو انشاءاللہ جو اس کی اصل ہمارے یہاں مجالس بنی ہوتی ہیں تو ہماری مجلس کے اب اسلامی بھائیوں نے ممکن ہے سن لیا ہو تو میں بھی سفارش کروں گا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن وہ لمبی لسٹ انہوں نے بنا لی ہے، وہ کہیں دیکھو یہ گنجائش نکالیں گے اگر چاہیں گے تو. ورنہ اپنے تو مجلس جو اپنے کو بولنے لگے آج بھائی یہ رسالے کا اعلان کرنا ہے لبیک، ہاں کبھی کبھی یہ مشورہ دے دیتا ہوں، مشورے شامل ہے میرے اس میں، مگر مجلس کی حوصلہ افزائی ضروری ہے تاکہ مجلس ہی دوڑتی رہے. بار بار اسپیڈ بریکر ڈالیں گے تو پھر کلٹی نہ ہو جائے نا گاڑی، مجلس کی گاڑی کلٹی ہو گئی تو میں اکیلا کیا کروں گا. یعنی دل ٹوٹ گیا یا مطلب ہمت ہار گئی مجلس تو پھر مشکل ہو جائے گا نا، ایک دوسرے کی مدد سے نظام چلتا ہے. جی ہاں ہاں نہیں, جیسے ہی آپ غور کریں گے اس پر فائنل فیصلہ تو ہو نہیں سکتا. اس وقت تو دیکھو یہ ماشاءاللہ آ گئے میدان میں, با حیا نوجوان. یہ کہاں کے ہیں؟ الہ آباد ضلع قصور, پنجاب پاک سعودی کابینہ. آپ بالکل تاک کے انہوں نے رسالہ ساتھ رکھا ہے. ہمارے یہاں ایک بھی رسالہ ہے کوئی اکا دکا ہے کچھ ہیں یہاں بھی. ارے واہ نکال رہے ہیں بھائی, زندہ باد. لیکن وہ دیکھو یہ پنجاب فرسٹ ہے, اور ماشاء اللہ یہ دوسرا شاید وہ امجدی کابینات کم نظر آ رہے ہیں. ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا اچھا اچھا تھا, اور دوسرا ان کا کم ہے یار. ہمارے یہاں شرمندہ نہیں کرو, بار بار الہ آباد والوں کشمیر والے اور ادھر ادھر کے آئے ہوئے نا. تو ماشاء اللہ یہ رسالہ با حیا نوجوان, یہ 64 صفحات ہیں اس کے. جو کوئی یہ 6 جنوری یعنی آنے والے ہفتے تک پڑھ لے, اللہ تعالی اس کو بے حیائی کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. اس کو ضرور پڑھیے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت سیکھنے کو ملے گا. اب تک کتنے رسالے ہوئے ہیں یاد ہے کسی کو؟ جو یہ سلسلہ چلا ہے اس کو 7 بلکہ 8-10 ہو گئے ہوں گے. اس سمیت 19 رسالے ہوئے. کوئی ہے ایسا جس نے یہ 19 رسالے پڑھ لی ہوں؟ اسی ویسے پہلے پڑھے تھے وہ نہیں, جو اعلان ہوتا جاتا ہے پڑھتے جاتے ہیں. 19 رسالے میں کوئی پیکج کا اعلان کرنے والا ہوں. 17 بن رہے اس سمیت, 17 بن رہے جی, باہیا نوجوان سمیت 17. چلو 17 یا 19 جو بھی, جب سے یہ چلے ہیں تب سے ہر ہفتے کسی نہ کسی رسالے کا اعلان ہو رہا ہے. تو جس نے سب پڑھ لیے ہیں اس یہ عوام میں تو ایک بھی نہ ہے کوئی اکا دکا. میرا تو پیکج بھی ختم, اب کیا کروں میں یار. یہ بیچارے ملاقات کا بولتے رہتے ہیں, کل ان کی ملاقات رکھ دیتے ہیں جنہوں نے سارے رسالے پڑھ لیے ہوں. 17 چندی کے کھڑے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. چلو بھائی ان کو دے دینا ٹوکن کل مناسب وقت پر, جو ہماری تو مدنی تربیت گاہ پر ملتے ہیں ٹوکن ملاقات کے. کل مدنی مذاکرے کے بعد پھر رات کو تو جاگنے میں جائے گی. کل تو ہے بھی شب پیر, پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. پیر شریف کا روزہ سنت بھی ہے اور ہمارا مدنی انعام بھی ہے. اب یہ کہ بےچارے وہ بعض ہوں گے چلے جائیں گے, کل ہوں گے نہیں کل. ہاں یہ کشمیر بھی نہیں ہوگا کل. کل ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو اللہ گلا ہوتا ہے نا, تو ہم یہاں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ کریں گے. چلو جو ادھر ادھر سے بابل مدینہ کے امیدیں تشریف لے آئیں گے ہمارے قافلے, اور یہ مدنی مذاکرہ نہ بھی کوئی آیا تو میں بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ. مدنی چینل ہوگا, ناظرین ہوں گے, میں ہوں گا. لیکن کچھ نہ کچھ آپ تو آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. ان میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں کل مدنی مذاکرہ؟ ماشاءاللہ بھائی, وہ پیچھے بھی ہماری شخصیات آواز دے رہی ہے, یہاں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو کل بھی مدنی مذاکرہ, کل بھی مناسب وقت پر رات میں. ایک تو ان کا جنہوں نے 19 رسالے پڑھ لیے, یہ ایسے سے دیوانے پڑھے. میں نے اعلان کیا تھا پرسوں شاید کہ 7 دن کا نماز کورس کرنے والوں کی ملاقات کا میں نے اعلان کیا تھا. تو کل ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں بھائی ایر آیا ہوں اعلان سن کے. ہاں میں 7 دن کا نماز کورس کر کے اب جاؤں گا, ملاقات کرنا میرے ہوئے. ایک نوجوان ایک دیوانہ طالب علم تھا خان پور کا, اب تو شاید چلا گیا ہوگا بےچارا. وہ کھڑا ہو گیا اس دن کہ وہ جنازے کی نماز کا اعلان وائرل ہوا ہوگا, تو بولا میں کانپور سے آیا ہوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, کھڑے کھڑے آیا ہوں ٹرین میں, بیٹھے کیوں نہیں؟ بولا نہ سیٹ نہ برتھ, اور بولا وہ کیچڑ وہ گیلا گیلا تھا فرش, تو سارا سفر کھڑے کھڑے, تقریباً سارا سفر اس کا میں نے کھڑے کھڑے طے کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ پتا چلا نماز جنازہ کس نے پڑھانی ہے تو میں اس وجہ سے اس طرح سفر کر کر آ گیا. تو میں نے تعجب کا اظہار کیا, میں نے کہا اعلان تو مدنی چینل پہ تو نہیں ہوا تھا, اعلان ہم نے تو نہیں کیا تھا, اعلان نہ نگران شورا نے کیا تھا, پھر پتا چلا سوشل میڈیا پہ دمال ہو گئی تھی اعلان کی. اچھا کھلے سلیہ اللہ میں بھی اعلان ہوا تھا. اچھا دعائے اتار. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے مولا کریم, جو کوئی 64 صفحات پر مشتمل رسالہ باحیا نوجوان 6/1/18 تک پورا پڑھ لے, اسے بے حیائی کی تباہ کاریوں سے بچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. 19 سالوں کے نام لے کر کیا کرنا, جنہوں نے پڑھ لیے ہوں گے, جنہوں نے نہیں پڑھے تو راتوں رات تھوڑی پڑھ لیں گے. 19 پڑھیں گے نہیں, ایک رات میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, الا جن ہو تو پڑھ لے. سو الگ بات ہے. سوشل میڈیا پہ پڑھنے والوں میں سوشل میڈیا پیج پر تلاوت شروع ہو جائے تو نہ سننے پر تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ رمضان اتاری پوچھ رہے. نہیں, ریکارڈیڈ ہے نا, ریکارڈیڈ کے اور ڈائریکٹ سننے کے. لائیو بھی چونکہ کچھ وقفے سے پہنچتی ہے تو اس لیے وہ لائیو اگر اسکرین پر سن رہا ہے, یعنی کہیں اور سے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں, تو اس کا بھی سننا فرض نہیں ہوگا. ہاں جیسے کہ اب اس وقت جیسے تلاوت ہو تو جو حاضرین ہیں ان پر سننا فرض ہو جائے گا, کیونکہ جو سننے کے لیے آئے ہیں حاضرین, جو سننے کے لیے آئے ہیں تو حاضرین ہوتے ہوئے ہی سننے کے لیے آتے ہیں تو عام طور پہ, تو ان پر سننا فرض ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشاد اسلم بھائی ہیں, کیا مرد عورت کی طرح نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ کئی سنتیں تو چھوٹیں گی, کوئی فرض واجب چھوٹے گا؟ مکروہ تحریمی کی بات سنتے ہیں, جیسے کلائیاں بچھا کے وہ سجدہ جب کرے گا یہ ہوگا اس کے ساتھ معاملہ, سمٹ کر کرے گا جان پیٹ, سب یہ سنتیں کہیں چھوٹیں گی, بے شمار سنتیں چھوٹیں گی. اور عورت جو ہے وہ پاؤں کا مسئلہ ہوگا, پاؤں کی انگلیاں سجدے میں مرد کو تو لگانی ہوتی ہے نا, وہ تو لگاتی نہیں ہوتے, ایک انگلی کا تو پیٹ لگانا شرط ہے دونوں پاؤں میں سے فرض ہے, اور اکثر انگلیوں کا دونوں پاؤں کی مثلا 6 یہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کوئی ایسا جس نے 15 رسالے پڑھ لی ہوں, چلو کل انشاءاللہ 15 والوں کی بھی ملاقات, مگر ساتھ یہ نیت کرنی ہے اپنے کو کہ انشاءاللہ ہم یہ کمی پوری کر لیں گے, تو آپ کا فائدہ ہے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 3, 4, اور 5 جنوری کو بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں 3 دن کا سنت و بھرا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. ماشاء اللہ اس تربیتی یہ سنت و بھرا جو اجتماع ہے اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تربیتی اجتماع بنگلہ دیش کا جو ہمارا مدنی چینل ہے اس پر تو براہ راست دکھایا جائے گا, بلکہ پوری ایک ہمارے تربیت اجتماع کے 3 دن کی نشریات ہوں گی، اور اس وقت ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ڈھاکہ سے اسلامی بھائی مدنی چینل پر براہ راست دیکھ رہے ہیں، جو اجتماع گاہ کی تیاری میں مصروف ہیں، اور اس وقت غالباً انہوں نے ایک اجتماع گاہ پیچھے سے ہمیں نظر آ جائے ایسا اہتمام بھی کیا ہوا. امیر سنت بھی امید ہے کہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. ماشاءاللہ ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. تو یہ 3 دن کا تربیت اجتماع بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں جو ہو رہا ہے، اور اس میں الحمدللہ جو بنگلہ ہمارا مدنی چینل ہے اس پر 3 دن کی نشریات وہاں جو اجتماع ہو رہا ہوگا وہ، اور ہمارے اسٹوڈیو کو بھی ہم اس میں ساتھ ملائے رکھیں گے، اور اس کی کئی نشریات کے اور اجتماعات اور بیانات وغیرہ کے جو سلسلے ہیں یہ انگلش اور اردو جو ہمارا مدنی چینل کی جو چینل ہے اس پر بھی انشاءاللہ وہ دکھائی جائے گی. اس کی نشریات مختلف، اس کا پورا ایک جدول اسکیڈول جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر چند دنوں میں دکھا دیا جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی دے دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے. میری اس معاملے میں تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے بشمول باب المدینہ، کہ دنیا کے کئی شہروں میں ہمارے بنگلہ دیشی جو اسلامی بھائی ہیں وہ آباد ہیں، تو آپ ان کو اس اجتماع کے حوالے سے آگاہ کریں، ان تک تاریخ بتائیں، اور مدنی چینل پر جو یہ اجتماعات کی جو بیانات وغیرہ دکھائے جائیں گے سنائے جائیں گے اس کے لیے آپ ان کو تیار کریں. اسی طرح ایک نشست ہماری جمعرات کو بعد نماز عشاء تقریباً رات 9 بجے 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 9 بجے یہ ہوگی، اور انشاءاللہ جمعہ کو ہماری پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 10 بجے انشاءاللہ خصوصی نشست بھی ہوگی جو مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائے گی، اور جمعہ کی نشست میں بیان اور تصور مدینہ، ذکر اور دعا سب سلسلہ انشاءاللہ ہوگا. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو چاہیے کہ اس اجتماع کو مدنی چینل پر دیکھنے کی دعوت دیں، اور بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ اس سنت و بھر اجتماع میں بھرپور تعداد کے ساتھ شرکت کریں، اپنے ساتھ قافلوں کے قافلے لے کر وہاں پہنچے، اور وہاں سے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. باہیا نوجوان 4 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر سنت بھی کچھ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو اس اجتماع میں شرکت کے حوالے سے، اور دنیا بھر کے بنگلہ دیش سے جو وابستہ ہیں اسلامی بھائی بنگلہ باشی، ان تک اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی نیکی کی دعوت پہنچے. نہیں بالکل، ان کو شریک ہونا چاہیے جو جن جن سے بن پڑے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں سے، تو وہ ضرور بنگلہ دیش میں جو رہتے ہیں وہ تو اس اجتماع میں ڈھاکہ میں پہنچ جائیں، اور جو دیگر ممالک میں ہیں تو مدنی چینل کہاں نہیں، جہاں جہاں ہے تو مدنی چینل کے ذریعے ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انشاءاللہ جمعہ آنے والے جمعہ کو باب المدینہ میں جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہمارے بنگالی اسلامی بھائی ہیں یہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جمع کیے جائیں گے. بنگلہ باشی اسلامی بھائیوں کو یہاں عالمی مدی مرکز میں ان کو جمع کیا جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے زہر الاسلام بھائی جو وہاں موجود ہیں کچھ آپ فرمانا چاہ رہے تھے زہر الاسلام بھائی، تو یہ اجتماع کا ہے ابھی تو یہ بدھ سے شروع ہوگا اجتماع. یہ اجتماع گاہ اچھا تو یہ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیک ہے یہ اس کمپیوٹر کی ابھی تیار نہیں ہوئی ہوگی اوریجنل نہیں تو ابھی تو 8 دن پڑے بدھ سے ہے ہاں ابھی ہے یہ ٹیسٹنگ ہو رہا ہے لائٹنگ وغیرہ کا تو ابھی شاید چونکہ مدنی چینل پر ان کو دکھانا تھا تو اس نے مزید انہوں نے ساری لائٹیں جلا کر ہمیں دکھانے کے لیے شاید جلائی ہیں ویسے لائٹوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزہ اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں, تین روزہ اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں, تین روزہ اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں, تین روزہ اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں, طرف سے آ رہے ہیں قافلے ڈھاکہ میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں ڈھاکہ میں, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. یہ داؤ یہ دعوت صرف بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو ہے ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, کیونکہ ہمارا یہ بنگلہ دیش کا اجتماع صرف بنگلہ دیش ہی کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے, تو باہر سے اسلامی بھائی وہاں پر پہنچنے کی ترکیب نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے مدنی منو. جی باپا, آج ہمارے امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ شیر شاہ باب المدینہ کراچی کے مدنی منع اور ان کے مدرسۃ المدینہ کے چند والی سرپرست بھی تشریف لے کر آئے, مدنی حملہ بھی آیا, پلے کارڈ بھی جو ہے تیار ہیں, ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں, تو کیا بات, ماڈلز وغیرہ دکھاتے ہیں باپا, یہ دکھائیے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بتی بھی لگائی ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ہاتھ سے پینٹنگ کی ہے, واہ, یہ ماشاء اللہ مدینہ والے, سبحان اللہ, واہ, درخت بھی لگایا یہ, کیا بات, یہ ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے ہیں مدینے میں, ماشاء اللہ, ماشاء سبحان اللہ, شیشے میں فریم کر لیا, کیا بات, ماشاء اللہ, یہ بڑے سجا کے ہی ہیں, شیشے وغیرہ لگا کے لے کر آئے ہیں, ماشاء اللہ, مرحبا, مرحبا, یہ حجر اسود وائٹ والا لگا دیں, واہ, یہ دیکھیں آپ امیر السنت, یہ ملاحظہ فرمائیں, مدنی پرچم بھی اور پیارے پیارے گنبد بنائے, ماشاء اللہ, جو مدنی انہیں بنا کے لے کر آئے ہیں کارڈ وغیرہ, پلے کارڈ وغیرہ, انشاءاللہ عز و جل ان کو مدنی پرچم اور رسائل پیش کریں, واہ, اور جو جواب درست دیں گے پاپا امیر السنت انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم جو ہے وہ مدنی باکس دیں گے, ماشاءاللہ. سوال جواب دیجئے, وہ جنتی اوٹنی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی, تالاب یعنی وہ ہوس, اب کیا بولتے ہیں پتہ نہیں ہے, تالاب سمجھتے ہیں, کتنے سمے تالاب میں سمجھتے ہیں, اکثر یہ سمجھتی ہے, کچھ نہیں بھی سمجھ رہے, پانی کا مطلب واٹر ٹینک, پول, میں ممکن ہے پول کا لفظ, واٹر کا پول, واٹر جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے نا, تو اس پہ پانی ہوتا ہے, تو سارا پول جو تھی وہ واٹر پول اونٹنی تھی وہ پی جاتی تھی, کس نبی کی تھی, اس نبی کا نام, کن نبی کی تھی؟ ان کا نام بتائیے. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب یہ ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جنتی اٹھنی ہے جو اپنی باری پہ سارا تالاب کا پانی پی جاتی تھی. جواب درست ہے, سبحان اللہ. مدنی باکس آپ کے ابو کے لیے. جنتی اٹھنی, جنتی اٹھنی, سبحان اللہ. جنت میں جائے گی, جنت میں رہے گی. قرآن مجید, قرآن مجید میں کن صحابی کا نام مبارک آیا ہے؟ یہ بھی مدنی منو سے. مدنی منو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید کی سورت سورۃ الاحزاب پارہ 22 میں آیا ہے. پھر کہیے, زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سورۃ الاحزاب پارہ 22 میں آیا ہے. بیٹا رضی نہیں آتا, زاد نہیں نا, باد ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سورۃ الاحزاب پارہ 22 میں آیا ہے. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ, یوں کہیے. جواب, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سورۃ الاحزاب پارہ 22 میں آیا ہے. جواب درست ہے. پچھلے ہفتے کا رسالہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا, پاکستان سے جو کارکردگی اسلامی بھائیوں کی موصولی ہوئی 32,633, اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر سے اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی ملی, جس میں آن لائن مدرسہ اور کچھ شعبہ جات وغیرہ ہیں, اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی موصول ہوئی وہ 48,182 موصول ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت دامت برکاتہ مدالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ معلومات درکار ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کا جو گنبد ہے اس کا کلر بھی جو ہے وہ نیلا ہے, اور جھنڈے کا کلر بھی نیلا ہے, تو کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نیلا رنگ زیادہ پسند تھا کہ اس نسبت سے گنبد شریف اور جھنڈے کا بھی رنگ نیلا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگ پسند تھا نیلا, اس کی کوئی پڑی نہیں ہے اس کے بارے میں. ویسے فی الحال مزار شریف پر گنبد شریف نیلا ہے, تو اس لیے ہم نے نیلا رنگ جھنڈے میں نسبت کی وجہ سے رکھا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فی الحال رنگ سبز ہے گنبد شریف کا, ورنہ شروع سے سبز نہیں ہے, مختلف رنگ آنے کے بعد ٹیکنیکلر بھی رہا, سفید بھی رہا, پیلا بھی رہا, تو اب یہ کہ سبز ہے, تو اس لیے سبز گنبد ہم بولتے. ہو سکتا ہے کہ اس پاک کے مزار پرنوار گنبد ضیا بار کا رنگ بھی بدل بدل کر ہوا ہو, لیکن اس کی ہسٹری میں نے پڑھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب. محمد سہیل ہند کے شہر اجین سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ دعا کرنا کیسا کہ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ تو گناہوں کو نہ, یہ تو حدیثوں میں قرآن کریم میں وہ آیت پڑھیے. ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. یعنی جو جس نے توبہ کی, ایمان لے کر آیا اور نیک عمل کیے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کو ہم, جن کے گناہوں کو ہم نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, فیصلہ ہو گیا. دعا کر سکتے کو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس گناہوں سے توبہ ضروری ہے, توبہ کر کے پھر ان کو اب بدل گئے پتہ بھی نہیں چلے گا نا بندے کو. توبہ تو ہر وقت, یعنی کہ ایک گناہ کر لیا خلاص بندہ اس کی ہمیشہ توبہ کرتا رہے. تالاب کو واٹر پاؤنڈ بھی کہتے ہیں, ماشاء اللہ, یاد کر لیں اسلام بھائی, واٹر پاؤنڈ, WATER واٹر, POUND. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا تھا کہ دعوت اسلامی والے مدنی عطیات یعنی چندہ ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں اور اس کی ضرورت اتنی پڑتی ہے, تو آپ لوگ اپنا کوئی کاروبار کیوں نہیں کر لیتے ہیں دعوت اسلامی والے, کہ آپ کی آمدنی شروع ہو جائے اور چندہ اتنا بار بار جو آپ کرتے رہتے ہیں اور تو اس سے آپ کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی. کیا کہیں ان کو, کاروبار بیج بو دیں گے تو نوٹے اگتے نوٹ اگتے رہیں گے توڑتے رہیں گے. کاروبار کرنا نہیں, نانی مگا کر تھوڑی یہ مسئلہ دینا بہت آسان ہے, عمل کرنا. کل بھی تو کوئی مشورہ ملا تھا اس خصوصی میں, 2000 مشورہ ملا تھا, بھول گیا میں مشورہ. بڑا قبرستان اکثر نہیں, قبرستان کہ قبرستانوں کی حالت بہت ناگفتہ, بے بیچاروں نے دیا مشورہ سائیں بھائی نے, تو قبرستانوں کی حالت جو ہے نا بڑی ناگفتہ بے باب المدینہ میں. دعوت اسلامی کوئی ایسی ترکیب کرے قبرستانوں کا نظام سنبھالے یا قبرستان اپنے نئے بنائے, تو میں نے کہا دعوت اسلامی صرف باب المدینہ میں نہیں ہے, پوری دنیا کے قبرستانوں کا نظام چلانا چاہیے. کیسے چلے؟ ہم ساؤتھ افریقہ میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہاں ڈیلیوری کے مسائل ہیں عورتوں کے, مرد کرواتے ہیں, آپ کوئی ہاسپٹل یہاں کھولیں جس میں عورتیں ڈیلیوری کروائیں. مشورہ اچھا تھا, کرے کون, ایسے کرنے والے سنبھالنے والے کہاں سے لائے. اسی طرح آپ ہاسپٹلیں کھولو یوں مشورے دیتے ہیں, کالج کھولو, یونیورسٹی کھولو, تو بینک کھولو, اس پر تو کافی شد و مت سے مطلب مطالبے مجھے یاد پڑتا ہے, بینک آپ کھولو. تو دعوت اسلامی مسجد اور تحریک ہے کہ مسجد بھرنے سے فرصت پائے تو یہ سارے کام کریں. ہے سب کرنا چاہیے بالکل, جو مشورے ہیں اس پر اچھے کام ہیں, کر نہیں سکتی دعوت اس میں. میں عرض کروں بابا, بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو, آپ کے انداز کو اور آپ کا جو ایک ڈسپلن کا انداز اور ایک تربیت کا انداز, پھر افرادی قوت جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا, تو ان کے بعد دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام ہے نا, اگر دعوت اسلامی کر لے گی نا تو صحیح ہو جائے گا, یہ کام ہے نا, یہ دعوت اسلامی کرے گی نا تو یہ صحیح ہوگا. یعنی آپ آؤ گے تو وہ کام ہوگا سرکے سے, یعنی یہ صحیح کام ہوگا, ورنہ پھر کریں تو کسی کو بھی مشورہ دے دیں گے مگر وہ کچھ کا کچھ کر دے گا. تو ماشاء اللہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی اس کو جو کریڈیبلٹی, اس کی جو ایک ساخت ہے یہ, اور پھر اعتماد, اور یہ بہت ساری چیزیں جو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ان کا جو نظام ہے نا یہ ہے, تو یوں مطلب کہ یہ ایک طرف سے تو خوش آئند آ جاتا ہے کہ یہ ہے, مگر اب یہ کہ آ کر بیٹھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو ہو رہے نا وہ کام بھی کیسے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے کرنے میں بھی کتنی افرادی قوت کی اب بھی حاجت ہے, اس کا اندازہ یقیناً ہر ایک کو نہیں ہوتا. وہ نہیں, کسی نے ہند سے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے مردہ خانے کھولو, مردے سنبھالو. اس میں ایک کام کی طرف تو ہم بڑھے ہیں کہ باہر ملک میں میت کو غسل دینے کے مسائل کے حوالے سے, تو اس میں الحمدللہ شرعی رہنمائی وغیرہ لے کر ایک طریقہ کار ہم وضع کر رہے ہیں, اور یو کے میں ایک میت کے لیے غسل خانے کی ترکیب بنی ہے. اب صرف یہ کام کرنے کے لیے ہم گئے نا تو یوں سمجھیے کہ ہم بابا کم از کم 2 سے 3 سال لگے, 3 سال لگے ہیں اس کو مطلب کیونکہ وہ وقف کی جگہ تو مسجد تو بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے نئی جگہ اب بن گیا اب اس کے دیگر مسائل سامنے آ رہے ہیں تو کوئی بھی ایک کام ہم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ ایک شرعی اور تنظیمی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو یقیناً مشورہ دینے والے ان کی دعوت اسلامی پر اعتماد صد کروڑ مرحبا جو اس وقت ہم مدنی کام کر رہے ہیں نا اس میں ہمیں آپ کی حاجت ہے غسل میت تو ہمارے یہاں ہو ہی رہے بابا تجہیز و تکفین کا کام غالباً دعوت اسلامی جس انداز پر کر رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے بلکہ میں نے ناکوں سے دیکھا ہے مدنی چینل پر کہ دعوت اسلامی جو تجہیز و تکفین کا جو تربیتی کورس کرواتی ہے نا اور جس عوام کو لے کر یہ اسکرین پر اور سب کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے رکن شورا عماد مدنی کو سلامت رکھے انہوں نے اس کا ایک جو نظام بنایا ہے تو عوام تک یہ مطلب کہ وہ اپروچ ہو رہی ہے کہ عوام سیکھے کہ میت جب گھر میں ہو تو اس کو غسل کیسے دینا ہے تو بس جو ہو سک رہا ہے الحمدللہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے البتہ جو کر رہے ہیں نا اس میں مشورہ دینے والے بالخصوص اسلامی بھائیوں سے مرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی میں آئیں ہمارے جو بہت سارے مدنی 102 سے زائد شعبے ہمارے ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے اور سیاست کو پاک کرنے کے لیے آپ سیاست میں آئیں یہ جو مشورہ تو بہت زمانے سے مل رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں آگے تو سیاست پاک کیسے ہوگی یوں پرانے مشورے ہیں یہ کہ کوئی سیاست میں ہم آ نہیں سکتے ہم خود نہ پاک کہیں نہ ہو جائیں موجودہ حالات ایسے ہیں ہمارا کام نہیں ہے اب مسجد بنا تحریک صحیح ہے مسجد بنا تحریک جاری رہے گی مسجد بناؤ تحریک جاری رہے گی ماشاء اللہ کل ایک آواز لگائی امیر سن کی بارگاہ مرض ہے کل کے بڑی رات کے اجتماع میں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل آج کی رات کی برکت سے ہم مساجد بنائیں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ کہیں سے 5 مساجد تو کہیں سے کیا کہیں سے کیا تو یہ نیتیں آنا شروع ہو گئی کہ ہر کابینہ میں مسجد بنائی جائے فیضان بغداد فیضان جیلان فیضان غوث اعظم کے نام پر اور اس کی الحمدللہ میں وہ نیتیں آنا شروع ہو گئی نگران کابینہ اور ذمہ دار تو یہ ایک ہے ماشاءاللہ سلسلہ اور میں نے ہم ناپاک ہو جائیں گے اس سیاست کو پاک کرو یہ خوش تفنن کے جملے ہیں ایکچولی جو موجودہ سیاست جو ہے نا اس میں ہم کو مطلب یہ آتی نہیں ہے سیاست بہت مسائل ہیں ہم نہیں کر سکتے تو کہیں پھر کوئی اس کا بھی مسئلہ نہ کر دے گی یہ ناپاک اور پاک دے گیا یہ ناپاک ہے سیاست تو اس میں ذرا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر فرد کو تو برا تم نے نہیں کہہ رہا لیکن سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاست کون کر سکتا ہے اور کیسا آدمی چاہیے اس کے لیے تو وہ تو ہمارے پاس فن ہے ہی نہیں اب یہ مطلب سیدھی سادھی مطلب اپنی دعوت اسلامی کی ترکیب ہے سنتوں پر عمل کرو سنتیں آگے بڑھاؤ سنتوں کو پھیلاؤ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اگر ہم واقعیتاً تمام جو بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان تک دعوت اسلامی پہنچائیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دل میں عشق رسول اور خوف خدا تقوی پرہیزگاری نیکی خیر خواہی امت کا درد اور نہ جانے بہت کچھ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دلوں میں پیدا کرتا ہے اور اگر یہ ہم اس معاشرے میں ہم نے اگر یہ دلوں میں پیدا صحیح معائنہ میں کر لیا تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا جس طرح ہوگا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اٹلی والے بھی بیٹھے ہوئے بھائی بولو گنا بلونیا نام اس کا بلونیا لکھا نہیں جاتا اچھا بلونیا اللہ کرم نگر

اور انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی آنچ نہ آئے، ذہن نصیب ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر جنت کا باغ بنے محشر میں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں اور ہمارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، اور یہ دعائیں ان کی آل کے حق میں بھی قبول ہوں اور ذہن نصیب مجھ گناہگاروں کے سردار اور میری آل کے حق میں بھی قبول ہوں، اور ہماری ایمان و فیضان مدینہ کی جو مجلس ہیں ان کے حق میں اور ان کی آل کے حق میں بھی قبول ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے خلیل بھائی، وہ معذرت آپ دے، وہ کلام پڑھ رہے تھے اور میں نے جو بیچ میں نعرے شروع کر دیے، اس کی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے. یہ بازو کا اس طرح ہمارے ہاں ہے، روٹین ہے. میں نے خود وہ پرچے اٹھائے تھے نعرے لگانے کے لیے، پر جب وہ خلیل بھائی نے شروع کیا تو میں نے رکھ دیا. چھینا جپٹی ایک پڑھ رہا ہے دوسرا اٹھا لے. کل بھی ایسا حادثہ ہوا تھا ابو بنتین کے ساتھ. کابل بنتین ہیں ابھی؟ ابو بنتین ہیں، آپ ہی کی طرف سے حادثہ رونما ہوا تھا. نہیں سے میں معافی چاہتا ہوں. جی حافظ صاحب کہیں ہیں کہ چلے گئے؟ موجود ہیں، یہاں ہیں، شرما رہے ہوں گے. بھائی میں معاف کرے گیا کال جو تھی نہیں، جو بھی ناز شریف پڑھ رہا ہوں اپنے بیچ میں ہی ایک دم کھینچے گا نا، کچھ اٹھا لیں گے جھٹکا آ جائے، اس کو جھٹکا آ جائے گا وہی سمجھے گا، عوام نہیں سمجھیں گے. وہ ایک دم اس کو شرمند کیا ہے اور مزہ نہیں آئے گا. یہ ناچوان ایک دوسرے کا چھینا جپٹی کرتے، یہ ایک مطلب ہے روٹین ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اس طرح چھینا جپٹی ہے دل دکھ سکتا ہے، دل آزاری ہو سکتی ہے. یہ پڑھنے میں ایک آدمی مطلب فاسٹ گاڑی جا رہی ہے، ایک دم بریک لگے گا تو گاڑی کلٹی ہو سکتی ہے، اس کا دل دکھ سکتا ہے. احتیاط سب ناطخوانوں کو کرنی چاہیے، مبلغوں کو بھی کرنی چاہیے. کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بعد میں سمجھا دیا جائے گا، تھوڑا میں نے کہا اتنے اشعار یا اتنے اشعار کم زیادہ، اب ایک پڑھے جا رہا ہے تو کیا کریں یار. میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کا ہاتھ بھی دباؤں یا اس کو اشارہ کروں، ڈر لگتا ہے دل دکھ جائے گا. ہوتا یہی ہے نا کہ پڑھا اس کو مزہ آتا ہے، اکیلے میں نہیں پڑھتا آدمی، مائک پہ پڑھے گا، زیادہ آدمی ہوں گے تو پڑھے گا. یہ عام ایک ذرا سبھی کا، ہم بھی دیوار کے سامنے مدنی مذاکرہ نہیں کریں گے، اسلامی بھائیوں کے سامنے ہی کریں گے. تو اب کوئی میرا بھی اگر کوئی جواب ابھی ادھورا ہے اور کوئی اٹھا لے گا اس میں سے بیچ میں، تو ذرا مجھے بھی جھٹکا تو لگے گا. تو کوئی بھی ہوگا، کوئی بول رہا ہوگا، میں بیچ میں اٹھا لوں گا، اس کو جھٹکا لگے گا. الفاظ اس کے یہاں تک آئے ہوں گے، واپس بچارے گا، اسپیڈ بریکر لگ جائے گا، اسٹاپ لگ جائے گا، تو اس کو یوں مزہ نہیں آئے گا. نعت خوان کی کیا کرنا چاہیے؟ بیان تو چلے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی ہے، ایک وہ تو بہت عمدہ آپ نے مدنی پھول بھی دیا، مگر یہ بتائیے کہ نعت خوان جیسے آپ فرما رہے ہیں، اب وہ پڑھ تو عوام میں رائے اور بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی، کیونکہ یہ بہت یہ پریکٹیکل ہوتے رہتے ہیں، اور اب اجتماع آپ نے رکھا ہے، وہ نعت خوان نہیں سمجھ میں آ رہی اس کی کہ یار یہ مجھے کتنا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اب ایک نعت خوان کو دیکھتے تو روکتے تو ان کا دل دکھتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یا اس کو صدمہ ہو سکتا ہے، اور نہیں روکتے تو یہ جتنے آئے ان کے حوالے سے اس کو تشویش ہو رہی ہے کہ کیا کریں، وہ دوسرے نعت خوان کو دیں تاکہ یہ ان کی وہ ترکیب مزید بہتر ہوتی رہے. ایسی صورت میں جو منتظمین ہوتے ہیں، ان منتظمین کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے اس کو بھی سنبھالے اس کو بھی سنبھالے، تو راستہ بھی بتا دیں. مبلغین ہوں، مقررین ہوں، نعت خوان، ثنا خوان، اگر تعداد ہو جیسے ان کی، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کو پانچ منٹ سمجھا دیا کہ آپ پانچ منٹ پڑھیں، آپ پندرہ منٹ پڑھیں، بڑا نعت خوان ہے، بارہ منٹ پڑھیں، گیارہ منٹ پڑھیں، تو وہ جو منتظم ہو وہ اپنی ان منٹ پر نظر رکھے. پھر اگر پڑھنے والا ایک آدھ منٹ اوپر چلا گیا تو صبر کر لے. اب طول فاحش خوب یعنی کہ وہ جا ہی رہا ہے ناک کی سدھ میں، تو اب اس کو روکنے کے لیے کوئی چٹھی کی صورت اختیار کی جائے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ اس چٹھی میں کیا لکھا ہے. تو یہ بھی ایک مہذب صورت یہ ہونی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ میں تھا، کسی دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی تھی، تو کسی جلسے میں تھا میں منچ پر، تو ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے, کوئی دوسرے عالم آئے جو اچھے مقرر تھے, تو وہ اس عالم جو بےچارے بیان فرما رہے تھے نا, تو ان کو لوگوں نے, بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کو سننے کے لیے آئے ہیں, ان پر مجھے ترس آ رہا ہے جو مقرر تھا کہ بےچارے یار ان کے دل پر گزری کیا ہوگی یار, کیسی یعنی کہ دل آزاری ہوئی ہوگی. آپ خود اندازہ لگائیے, آپ بیان فرما رہے ہوں اور کوئی بول دے کہ آپ مولانا یہ بیان کریں گے, ہم ان کو سننے کے لیے آئے تم کو نہیں, تو آپ پہ گزرے گی کہ یار کہ زمین پٹے اور میں اندر گڑ جاؤں, کیسے شرمندگی ہوگی. تو یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے سے ٹائم دے دیا جائے, پھر بھلے کوئی بادلوں سے بھی اتر کر آئے تو اس کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے, جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. ہاں خلاف شراب بیان کر رہا ہے تب تو اس کو سننا ہی ناجائز ہے, اور جس پر جس میں یہ طاقت ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو روک دے کے بھائی بس چل, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن جنرلی ایک عالم بیان کر رہا ہے یا مبلغ بیان کر رہا ہے اور خلاف شراب بیان نہیں کر رہا, تو اس کو روکنا جو ہے نا یہ, یا نعت شریف پڑھ رہا ہے اب وہ خلاف شرح نعت پڑھ رہا ہے تو بالکل اس کو ٹوکنا ضروری ہے, جس یعنی جو روک سکتا ہے اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے, اور جو ناجائز شعر پڑھ رہا ہے اس کا سننا بھی ناجائز ہے. بعض نعت خوان ایسے سے کلام پڑھتے ہیں جو اس میں بعض اشعار ناجائز ہوتے ہیں, تو ان ناجائز اشعار کو سننا ناجائز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مگر اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ واقعی پتا ہو کہ ناجائز ہے, اپنی اٹکل سے ناجائز کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے. علم سے یا علماء سے کسی شعر کے بارے میں سنا ہو کہ یہ شعر ناجائز, اور برابر یاد ہو, اور عالم بھی ہو واقعی وہ علم کا عالم ہو, بات بھی ایسی واضح ہو, تب جا کر وہ اس کو کہہ دیا سمجھانے کے لیے حوالے کے ساتھ, وہ دوسری بات ہے, ورنہ یوں تو جھگڑے ہو جائیں گے پھر. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی سنی نہیں جائے گی تو پھر آپ ان کو چھیڑے نہیں, ورنہ بعض ناسخوان بھی بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں, ان سے پہنچیں گے نہیں آپ, ہے نا, اس سے اچھا بلا نہیں پہنچ سکتا. مگر سب نہیں, ایک سے ایک ان میں ناسخوان ہوتے ہیں جو خوف خدا والے عشق رسول میں پڑھنے والے بھی ہمیں مل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کوئی کسی سے اس طرح چینا جپٹی نہ کرے, وہ دل دکھ سکتا ہے, دل دکھنا جو ہے نا, کسی کی دل آزاری کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے, جبکہ وہ صورت واقعی ہو دل آزاری کی. اب مجھے تو یہ دل آزاری کی صورت لگ رہی ہے کہ کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے اور ایک دم کسی نے اس کو اٹھا لیا نا, اور دل تو دکھے گا اس کا, اور شرمندہ بھی ہوگا, اور لوگ بھی ہو سکتا اس پر ہنسے کہ یار پڑھنے نہیں آتا تو کائے کو شروع ہو جاتا ہے یار, دیکھا لے لیا نا دوسرے نے, یہ پھر ضمنی جو یہ کہے گا وہ بھی دارا دل دکھانے والی بات کر رہا ہے, عوام جس کو فلم چڑھانا یا طنز, اور یہ پھر ہوتے ہیں یہ الگ دکھ ہوتے ہیں اس کے, تو کوئی ایسا ہو بھی جاتا اس کو. خیر اپنے مدنی ماحول میں کم از کم فیضان مدینہ میں یہ فضا نہیں ہے, مگر یہ فیضان مدینہ میں جو ناطے پڑھتے ہیں وہ بھی بازو کا اسٹیجوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی مسائل ہمارے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں بےچارے. اللہ ان کو اللہ اللہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, ان کو سمجھ آ جائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہر اسٹیج جانے والا ہوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ نعت خوانوں کے مدنی مشورے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا کرے کیا نہ کریں, تو چونکہ اس وقت ہم مدنی چینل پر ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے نعت خوان سن رہے ہوں, آپ فرمائیں. یار نوٹوں کے لفافے مل رہے ہوں یہاں یار, ٹھکا ٹھک, آپ تو چائے بھی نہیں پلاتے, اب جہاں لفافے نوٹوں کے مل رہے ہوں تو تمہارا نعت خوان نہیں جائے گا یار. اگر اس وقت نعت خوان ہوں تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر ہوں تو مجھ سے نعت خوان اسلامی بھائیوں نے ایک سوال کیا کہاں جانے نہ جانے پر, تو اصول تو چند میں نے بیان کیے تھے, لیکن پھر ایک مدنی پھول یہ عرض کیا تھا کہ اتنا غور کریں کہ جہاں میں جا رہا ہوں کیا امیل سنت یہاں ہوں, جہاں آپ کو لگے نا کہ یہاں امیل سنت ہوتے, یعنی اگر حفاظتی امور نے سارا نہ ہوتا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے پیر صاحب امیل سنت ہوتے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس گھڑی اس رات اتنے بجے تک اس انداز پر امیل سنت یہاں ہوتے کہ ان کو لگے گا کہ یہاں بیٹھنا ثواب ہے تو آپ وہاں ہو, اور آپ کو لگے نا کہ میرے امیل سنت میرے پیر و مرشد یہاں نہ ہوتے تو وہاں آپ نہ ہو. اگر اتنی تو کم از کم امیل سنت سے محبت اور پیر کی معرفت ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی سمجھ میں آ جائے. فاسقین مولینین کی صدارتیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, بعض بیانات بھی ایسے بس کے توبہ جن کا سننا جائز نہ ہو, بعض کلام جن کا سننا جائز نہ ہو. یہ سب منچ بھی اسٹیج ہے نا, وہ اس میں سب یہ عجیب و غریب صورتحال کئی جگہ اسٹیج پر ہوتی ہے, لیکن یہ نوٹوں کا لفافہ اللہ دینے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ دینا بند کر دیں تو مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے, یہ دیے جاتے ہیں اور بگاڑے جاتے ہیں قوم کو. اللہ تعالیٰ بس اللہ کرے کہ کوئی اب میری ان جملوں سے فتنے نہ کھڑے ہو جائے, کہ میں خوف خدا اور اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہوں. یار اب پڑھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور نظر جیب پر ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور تھک کر کے لفافہ کھینچ لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ایسا کرتے ہیں اور دل جلتا تو کبھی بولتا ہوں, ہر وقت نہیں بولتا, ناراض نہیں ہونا, ہر کوئی تو کرتا بھی نہیں, نہیں ہر کوئی نہیں کرتا. یہ مطلب بھلائی کے لیے آپ کی, یہ ماشاء اللہ ہمارے خلیل بھائی بیٹھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لفافے نہیں لیتے. الحمدللہ ہمارے محمود بھائی حاجی امین ان کا پتا چلا تھا کہ ان کو کسی چینل نے 15-15 لاکھ کی آفر کی تھی رمضان شریف میں, انہوں نے ٹھکرا دیا. حاجی امین نے تو ایسی بات کی کہ جو سننے میں آیا میرے دل میں نقش ہو گئی کہ الیاس کو اس عمر میں میں صدمہ پہنچاؤں گا بے وفائی کر کے چینل میں چلا جاؤں, مدنی چینل چھوڑ کے پیسوں کی خاطر 15 لاکھ میں اپنی وفا کا میں جنازہ اٹھا دوں. جواب بہت اچھا تھا. عمر نکل گئی, ان کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی ہوگی, یہ شروع سے دعوت اسلامی میں, بولے اب یار میں پیسوں کے پیچھے الیاس کو مدد صدمے سے دو چار کروں. یہ بھی نات خوان ہے دیکھو جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب جو اسد مدنی ہے ان کا ابھی تحریری پیغام آیا ہے, میں بھی نہیں لیتا. ماشاءاللہ واہ, بس اللہ تعالی ہمارے جو مدنی مرکز کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر پابند رہنے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اصول ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اور سنتوں کی عالمگیر تحریک جو عاشقان رسول کی عالمگیر تحریک ہے, اس تحریک کے بہت سارے اس میں مفادات اور مدنی کاموں کے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر کچھ یہ اصول بنائے جاتے ہیں جس میں ہماری بہت بھلائی ہے, بہت بھلائی ہے. اللہ نصیب کرے عمل کرنا, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جب مصطفیٰ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں یار, کسی کی جیب پر اپنی نظر کیوں جائے؟ جب جیبوں پر نظر جانے کی عادت ہوگی نا تو صرف مالدار پسند آئیں گے, غریب پسند نہیں آئیں گے. غریب بلائے گا آپ کا گلا بیٹھ جائے گا, مالدار آئے گا تو کھنکار کر گرگرے کر کے آپ اڑتے ہوئے پہنچ جاؤ گے. اگر یہ عادت پڑ گئی لفافوں کی اور پیسوں کی, میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میری اس بات کو کوئی چیلنج کر جائے. میں جائز ناجائز کی باتیں نہیں کر رہا, میں وہ حیا غیرت کی بات کر رہا ہوں. جب ہمیں اللہ دیتا ہے, اس کے محبوب دیتے ہیں, ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں, ویسے اشعار ہم پڑھتے ہیں. وہ سرکار مفتی اعظم کا وہ ہے نا, کھانا ہے تو وہ پانی ہے تیرا پانی, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, ہم پڑھتے ہی ہیں. مگر ہماری نظر کس پر ہوتی ہے؟ یہ ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. کوئی اگر ایسا ہے کہ اس کو ملے تو بھی غم خوشی نہیں ہوتی, نہ ملے تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا. میں ایسوں کی بات نہیں کرتا پہنچے ہوں گے, میں اس کی بات کرتا ہوں. ہر ایک کو اپنے دل پر سوچنا چاہیے نہ, جس پر لاکھوں کی برسات ہوتی ہے میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. بس بات یہ ہے کہ میرے اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی کہ دولت ہے جب تک, یعنی کہ وہ کشتی کی مثال دی ہے کہ جب تک کشتی کے باہر پانی ہے کشتی کو نقصان نہیں پہنچاتا, جب وہ پانی کشتی کے اندر آتا ہے کشتی کو لے ڈوبتا ہے. تو دولت کی برسات ہو رہی ہے, نوٹوں نوٹ لٹائے جا رہے ہیں, اور اگر پڑھنے والے کے دل میں وہ نہیں ہے مرحبا, اس کے قدم دھو کر پیئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی. ایسا عاشق رسول ہے کہ اس کے نوٹوں سے دلچسپی ہی نہیں ہے, یہ آنکھیں بند کر کے لگا ہوا ہے اور اس نے کسی کو سمیٹنے کے لیے رکھا بھی نہیں ہے کہ گن کر تھپی کر کے برابر رکھنا, دیکھ آگے پیچھے مت کرنا, ایسی کوئی اس کی ترکیب نہیں ہے. تو مدینہ مدینہ ہے, اس کو میں کہاں کچھ بولتا ہوں, میں تو اس کو بولتا ہوں کہ جس کی ہرس نوٹوں کی طرف توجہ ہے کہ یہ مجھے بس آئے آئے آئے آئے. ارے یار دیکھو تو کیا نکلا, اتنی بڑی پارٹی ہے اور یار کیا ڈالا اس میں لفافے میں. یہ ہر ایک اپنے اوپر سوچے, میں کسی بھی فرد کو نہیں بول رہا, میں نے دونوں صورتیں بتا دی. دولت ہے ڈھیر لگا ہوا ہے, کروڑ اربوں روپے ہیں, اگر دل میں نہیں ہے نقصان نہیں ہے, اگر تھوڑے سے مگر ہیں دل میں تو نقصان دے. میں اس میں سمجھ جائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور ہمارے دل میں کبھی دولت گھسے نہیں یار, اور گھس گئی ہے تو بس نکل جائے دولت کی محبت. پاپا حالات تو ایسے عجیب و غریب ہو گئے کہ بعض تو ایسے بے باک اور اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ نعت خان کو نوٹ خان بولتے ہیں. نعوذ باللہ, نہیں بری باتیں تو بہت بری باتیں ہیں, تو بہت خطرناک ہے, سخت حکم بھی لگ سکتا ہے, اس میں صورت بنے گی اس کی, جو بھی کہتا ہے توبہ کرے. ہر نعت خان کو, میں خود نعت خان ہوں, ارے کون سا یار سنی ہے جو نعت خان نہیں ہے, ہمارا تو بچہ بولنا شروع کرتا ہے نعت پڑھتا ہے, مدینہ مدینہ بولتا ہے, یہ اس سے آتا ہے نا, جب بھی تبھی میرے کو بولتا ہے آج کل, ہاں جب بھی تبھی بولتا ہے مدینے جانا ہے, ہاں بولتا ہے مدینے جانا ہے مدینے جانا ہے, وہ مدینے جانا, ہاں کل بھی بولا تھا اب بھی جانا ہے مدینہ, ابھی ابھی مدینے جانا ہے. تو یہ ہمارے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارا بچہ بچہ نعت خوان ہے, وہ جیسا بھی اس کا انداز ہے وہ کچھ نہ کچھ بول دے گا, یہ مدنی منی ہے شاید یہ بھی کچھ تو بول دے گی, ہاں نعت پڑتی ہے ہوگی, تین چار چار پانچ سال کی ہوگی, چھ سال کی ہے, ہاں تو دیکھو نا پڑھتی ہے نا, تو یہ ہے تو ہمارا بچہ بچہ نعت خوان ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں خوش الحانی مقبول ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو اچھی آواز ہو وہی مقبول ہوگی, وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. بس جو پڑھے بندہ دل سے پڑھے, اور نوٹ نوٹ ٹھیک ہے آ رہے, نوٹ دل میں نہ جائیں, اور یہ بہت مشکل ہے کہ نوٹ آئیں اور دل میں نہ داخل ہوئی ہے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اس لیے مطلب لفافہ نہ پکڑے بندہ, یہ سمجھ میں آتا ہے, پکڑے گا اپنے دل کو بجا نہیں سکے گا, ہرس عادت پڑ جائے گی, جو نہیں دے گا اس پر خار آئے گا, غصہ آئے گا کہ یار پھر غیبت ہو جائے گی, یار یہ کنجوس ہے یار کچھ نہیں دیا, سرکار کے ثنا خانوں کی کوئی قدر نہیں ہے اس کے پاس, تو سمجھے کہ سرکار کا ثنا خان جو ہے سرکار کے ثنا خان کی کوئی قدر نہیں ہے, اس نے کچھ نہیں دیا, یا اتنے سے پکڑا دیا. اور فلاں چاہے سود کا کاروبار ہو چاہے رشوت خور ہو, اگر کوئی دس ہزار ڈال دیا تو یار وہ سخی ہے سخی, لوگوں کی جیبیں کاٹ کے ہم کو تو دیتا ہے نا یار, ثنا خانوں کا تو قدر دان ہے نا. تو کوئی میرے سے ناراض نہیں ہونا, میں آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر میری بات بری لگے واپس تو نہیں لے سکوں گا میں, یہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اب ناراض نہیں ہونا اگر آپ ادھر مجھے سن رہے تو, کوئی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, واللہ کسی فرد کو نہیں کہہ رہا میں, ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے کہ بھائی نوٹوں کی برسات ہے تو اس کے دل میں دولت ہے, لفافے لے رہا ہے تو اس کے دل میں دولت ہے, یہ ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو جس نے نوٹ خان کا, میں نے اس کی بھی تو مذمت کی نا, کیسا کیوں کہا, حسن بن ثابت بھی نعت خوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی اپنی جگہ پر ہر صحابی نعت خوان تھے, لیکن یہ کہ عرف پہ نعت خوان اس کو بولتے ہیں جو ایک ترنم کے ساتھ کلام منظوم کلام پڑھے اس کو نعت خوان بولتے ہیں, ورنہ نعت تو نثر میں بھی نعت من نبی کی تعریف, تو یہ گفتگو جو ہم کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بھی فضیلت بیان کرتے ہیں سب نعت ہے, لیکن عرفن نعت خواں یا ثنا خواں ہمارے اس کو بولتے ہیں کہ جو ترنم کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ خوشی لہانی کے ساتھ اشعار پڑھتا ہے, شعر میں سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اس کو نعت خوان بولتے ہیں، ورنہ نعت خوان تو بچہ بچہ ہے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، بولو نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، جن کا ساتھ ہے انہیں کے گیت گاتے جائیں گے، جن کا ساتھ ہے ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب جواب دیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہری عمر بتائیں. اس کا جواب کون دیں گے؟ کس سے لینا ہے؟ اللہ اللہ کشمیر سے جو 12 ماہ کے لیے تشریف لائے، 12 ماہ والے جو تشریف لائے، میرا خیال ہے ان سے جواب لے لیتے ہیں اگر ہیں تو. یہ سائڈوں میں سوئے ہوئے بھی تو ہوں گے. کشمیر والے باپا رکے ہوئے بھی ہیں اور آج تو یہ بڑے جوش میں ہیں کہ ابھی مجھے پیغام ملا ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی یہ شرکت کے متمنی ہیں. ان کی تو آج کسوٹی ہے، ان کی وجہ سے بڑی جگہ پر رکھا ہے، ورنہ ہم تو چھوٹی جگہ پہ رکھنے والے. جی جی کہ یار یہ سو جائیں گے تو ہم کو اطلاع ملی کہ نہیں ہم دیکھو اب کشمیر والوں کی آج کسوٹی ہے. عمر مبارک بتا. کون سی زبان بول رہے؟ کشمیری میں. دوسرے سے جواب آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی کی شاید سمجھ میں نہیں. کوئی ہو ترجمان تو وہ بتا دے. کون سی زبان نہیں بابا؟ زبان میں لکنت وغیرہ بیچارے گا. کشمیر سے اب کچھ دے دلا کر واپس ان کو خوش کرنا، شرمندگی بہت ہو رہی ہوگی ان کو. نعرہ لگوا لے سرکار کی بدار شرمند ہو کرنا. نعرہ بےچارے یار نعرہ نہیں. آئے راجی ہے کھلی رہی ہے لگا. چلو لگانا تو کون سا لگائیں گے بولنا ہے اس کی مرضی سے نہیں. سلطان ولایت آپ باپو ان کو بتائیں کہ یہ نعرہ لگائیں. نہیں اب بھلے لگا لگانا ہے خوش لگتا ہے مدنی پرچم سیدھا کیا بات ہے اور یہ مدنی رسائل کشمیر والے بارہ ماہ والے کشمیر والے نہیں ہیں وہ چلو دوسرے کو مدد کر دیں پھر بارہ ماہ والے کشمیر بارہ ماہ کا نہیں ہے کوئی رجحان اتنا جی بپو ریاض بپو چار آئے کشمیر والے نظر نہیں آ رہے بارہ ماہ والے چلو خیر کشمیر والے ہیں لیکن بارہ ماہ والے نہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں بابا امیر علیہ سنت جو بارہ ماہ والے ہوں کشمیر والے ہوں آپ ہیں کشمیر والے نہیں ہیں تو بارہ ماہ والے ہیں بارہ ماہ والے تو کشمیر والے نہیں ہیں آپ نے بتانا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہے کشمیر والے ایسے اسلام بھائی جنہوں نے بارہ ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہو ایک سال پہلے کیا ہوا بابا پہلے سفر کیا ہوا امیر علیہ سنت چلو کوئی بات نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام ربانی اتاری کوٹلی کشمیر 2008 اور 2009 میں بارہ ماہ کا سفر کیا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری عمر شریف 90 سال سے کچھ زائد ہے کچھ مہینے اور دن 90 سال سے جی منجی یعنی 470 ہجری یکم رمضان پیدائش اور 600 569 یہ وصال تھوڑا مشکل سوال یہ جواب درست مان لیا جاتا ہے 91 سال لکھا ہوا ہے 1 + 92 1 < 92 مدری باکس کا تحفہ جو ان کو دیا گیا ہے ماشاء اللہ اچھا دوسرا سوال بھی بابو غوث پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی یہ تو بہت مشکل ہے ادھر ہے کوئی لمبے والے پیچھے آپ کی تو کیا شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کاشف اتاری راول پنڈی سے 3 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں مرحبا الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے سید عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی جواب درست ہے آپ بھی کوئی تحفہ دینا چاہتے انشاءاللہ عزوجل رمضان شریف میں انشاءاللہ عزوجل 30 دن یا گلگت یا انشاءاللہ باب المدینہ 30 ایک ماہ ایک ماہ انشاءاللہ پورے ماہ رمضان المبارک کا انشاءاللہ عزوجل جو نیت کی تھی وہ دوہرا دیا ہم نے ماشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل رمضان شریف میں ایک ماہ یا باب المدینہ میں انشاءاللہ حاضری ہوگی یا پھر گلگت بلتستان ذمہ داری کے معاملے سے آپ گلگت کا یہ رخ رکھیں جی انشاءاللہ وہاں بھی کام کرنا ہے جی انشاءاللہ عزوجل باپا دعاؤں کی درخواست امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اللہ استقامت یعنی پورا رمضان یہ ادھر گزاریں گے نا گلگت انشاءاللہ بغدادی کسوٹی آج کون حصہ لیں گے اس جن کا اعلان ہو وہ اسلامی تربیت مدنی تربیت گاہ کی جانے والی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاشف رضا ہے, نیاز کی چیزوں کو لنگر کیوں کہتے ہیں؟ اب پہلے وہ بتا دوں, کشمیر یا جو بھی یہاں موجود ہے چلو سب کو چانس, یہ جنہوں نے مسلسل 19 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور 12ویں شریف اور 11ویں شریف کے دنوں میں بغدادی یا میلادی کسوٹی میں حصہ نہ لیا ہو, وہ مدنی تربیت گاہ پہ پہنچے, اب تک حصہ نہ لیا ہو ان دونوں مہینوں میں. چلو 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن سفر کیا ہو لیکن ان 2 مہینوں میں کسی میلادی یا بغدادی کسوٹی میں حصہ نہ لیا ہو. جی جمع ہو. کاشف رضا, میں نے سوال عرض کیا تھا کاشف رضا بھائی کا, نیاز کی چیزوں کو لنگر کیوں کہتے ہیں؟ لنگر یہ مطلب ہے شاید فارسی لفظ ہے, نیاز بھی عربی تو شاید نہیں ہے, ہے نا, نیاز بھی اردو یا فارسی اس طرح کا ہے. تو نیاز کیوں کہتے ہیں؟ لنگر کو نیاز کیوں کہتے ہیں؟ پھر یوں بھی سوال بنے گا. دراصل وہ عام لوگوں کی عیسیٰ علیہ السلام کا جو کھانا ہوتا نا اس کو فاتحہ کا کھانا بولتے ہیں, اور بزرگان دین کے عیسیٰ علیہ السلام کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو احترامن نیاز بولتے ہیں. اسی طرح لنگر بھی بول دیجئے آپ, جیسے کہ بچے کو بولیں گے بیٹھ جاؤ, بڑے کو بولیں گے تشریف رکھیے, مانا تو ایک ہی ہے, الفاظ کا فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مجدد کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی مجدد تھے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. مجدد کے مجدد ہر صدی کے سرے پر ہوتا ہے, یعنی وہ اس طرح کے جس کو دونوں صدیاں ملی ہوں اور اس میں اس کی علمی خدمات بھی ہوں, اور ایک جو ضروری شرط ایک یہ ہے کہ جس کو علماء بھی تسلیم کرے کہیں کہ یہ مجدد ہے, اور اس نے اس کے ایسے کارنامے ہوں تجدیدی کہ جو حق کے ساتھ باطل مکس ہو گیا ہو اس باطل کو جدا کر کے احکا کے حق کرے, حق کو ظاہر کر دے, تو اس طرح کے اس کے شرائط ہیں. اگر وہ 2 صدیاں نہیں ملتی اس کو, جیسے کہ آخری دنوں میں صدی کے اب اعلی حضرت کی پیدائش 1272 میں ہوئی اور ان کا وصال 1340 میں ہوئی, 1272 میں اعلی حضرت پیدا ہوئے اور 1340 میں آپ کی وفات ہوئی, تو ان دونوں صدیاں ان کو ملی اور دونوں صدیوں میں ان کے علمی کارنامے تھے, تو جو بالکل یعنی کہ ایسے موقع پر یہ عالم اور مفتی تک پہنچ گئے تھے کہ جس میں عام طور پہ ہم کو تو بات کرنے کی سودھ نہیں ہوتی. آپ نے پہلا فتویٰ 13 سال 10 ماہ اور 14 دن کی عمر میں دیا, اس عمر میں بات کرنے کا بھی آدمی کو ڈھنگ نہیں ہوتا. 13 سال 4 ماہ 10 دن 13 سال 10 ماہ 4 دن 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 سال کی بھی ابھی عمر نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد صاحب کو دیا دودھ کے رشتے کے تعلق سے. دودھ کے رشتے کا ہم کو تو بوڑھے ہو جاتے ہیں سوچنا نہیں پڑتا ان کے مسائل کا, تو میرے اعلیٰ حضرت ایسے ماہر تھے. تو اب وہ یعنی کہ مطلب ان کی دینی خدمات جو تھی نا علمی خدمات یہ بالکل جوانی سے شروع ہوئی, یعنی کہ 13ویں صدی ہجری میں ان کی دینی خدمات شروع ہوئی اور شہرت بھی ملی, پھر 14ویں صدی ملی ان کو, اس میں بھی 1340 سے 14ویں صدی ہوئی نا کہ 1400 سال یہ شروع ہو گیا تھا, اس میں ان کی خدمات دینی اور حق اور باطل کو انہوں نے جدا کر کے دیا. دودھ کا پانی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے امت کو پیش کیا. کئی باطل چیزیں ایسی داخل ہو گئی تھی جن کو انہوں نے جدا کر دیا اور حق کا اظہار فرمایا. لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑنا چاہا تو ان کا پیچھا کیا میرے اعلیٰ حضرت نے, تعاقب کیا ان کا اور ان کو گھر تک پہنچایا. ایسے قرآن و حدیث سے دلائل ارشاد فرمائے. تو انہوں نے کبھی بھی مجدد کا خود دعویٰ نہیں کیا. مجدد اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. وقت کے علماء ان کو مجدد کہتے ہیں, جید علماء. عام اگر کوئی تھوڑے بہت عام مولانا بول دیں کسی کو مجدد تو وہ مجدد نہیں ہو جائے گا. جید علماء اس کو مجدد تسلیم کریں کہ نہیں واقعی یہ مجدد ہے, اس کے کارنامے سے تو مجدد ہوگا. اور بھی اس کے شرائط تو پڑھے تھے میں نے, اب سب یاد نہیں ہے میرے کو. حیات اعلی حضرت کی تیسری جلد میں مجدد کے شرائط پڑھے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی جو اسلام بھائی بغدادی کسوٹی میں حصہ لے رہے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے جو ہے 11 سوالات کرنا ہے, اور جب 12واں سوال ہوگا تو آپ نے جو ہے وہ سوالیہ انداز نہ ہو بلکہ جواب والے انداز میں جو ہے آپ نے بتانا ہے. تو 11ویں میں جو ہے آپ نے مدنی فیس کے ساتھ جو ہے نام بتانا ہے. اگر امیر علیہ سنت یہ شہزاد حضور نام فرما دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے, اسی اسلام بھائی کو ایک اور موقع دیا جائے گا. لیکن اگر لا فرما دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست نہیں ہے. اور جو اسلام میں حصہ لے رہے ہیں تو جو پہلے سوالات ہو چکے ہیں, جوابات ہو چکے ہیں, اس پر بھی توجہ رکھنا ہے. پہلا سوال آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری راولپنڈی سے حاضر ہوا. پیارے باپا جان, کیا وہ انسان ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اشرف اتاری شارجہ سے. شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شہر سے مقدس مقام ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا, کیا وہ جانور ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا باپا وہ نبی شہزادہ حضور؟ جی شہزادہ حضور. فرمائے, کیا پوچھنے؟ کیا آپ کی مرادی شخصیت شہزادہ حضور؟ تو میں انسان نہیں ہوں میں. کیا کوئی چیز ہے؟ چیز تو ہے. یہ مذہبی مذاکرے دیکھتے نہیں ہوں گے اس لیے شاید ان کو سوچ کرنی پڑ رہا. یعنی آپ کی مرادی سے میں ہوں تو انسان کا تو منع ہو چکا ہے نا, تو میں نے پوچھا کیا میں انسان نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دینے تو بیچارہ ہوں. وعلیکم السلام. توجہ نہیں ہوئی. اللہ وبرکاتہ. یہ سر یہ ہو چکا ہے نا کہ وہ انسان نہیں. اب آئندہ مدنی مذاکرے کی پابندی کرتے رہے, اگر کوئی نہیں آتے سے کر لے. الحمدللہ قاعدگی سے دیکھتا ہوں مدنی مذاکرہ. اچھا, تو بغدادی کسوٹی کا انداز پھر توجہ نہیں رہی ہوگی, کنفیوز ہوگی. میں معاف کرنا میں نے آپ کو یار, میرے کو احساس ہو میں نے کیا بول دیا آپ کو. کیا وہ کوئی چیز ہے باپا؟ چیز تو ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے. مرادی شے, شے مانے چیز, چیز مانے شے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران علی اتاری بچے کی ضلع ننکانہ پنجاب سے. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی نبی علیہ السلام سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القیوم اتاری کشمیر لطف آباد. شہزادہ حضور، کیا وہ کتاب ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری بلال نگر بچے کی ضلع ننکانہ پنجاب پاکستان. جانشین اتاری کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی چیز لباس ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب حسین اتاری مدنی کابینہ یو کے، کیا آپ کی مرادی شے کا آج مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضور وہ کوئی نوری مخلوق ہے؟ لا. میں تو سمجھا یہ بغداد میں گھومیں گے، لیکن ابھی تک پہنچے نہیں بغداد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین اتاری باب المدینہ کراچی، کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی نبی علیہ السلام سے؟ یہ سوال ہو چکا ہے. کسی ولی یا کسی اولیاء اللہ سے؟ ایک ایک بات کریں. اولیاء اللہ سے کسی، اولیاء جمع ولی کی، کسی ولی سے اس کا تعلق ہے؟ نعم. کیا وہ ولی اللہ جو ہیں وہ مزار میں ہیں یا ظاہری حیات؟ ایک بات کریں. کیا وہ ولی اللہ جو ہیں وہ حیات ہیں؟ اولیاء کے ہم حیات ہوتے ہیں. ظاہری حیات میں صاحب مزار ہیں. صاحب مزار ہیں؟ نعم صاحب مزار ہیں. ان کا لا ہوا نا حضور، کیا ہوگا مزار شریف بغداد شریف میں؟ نعم مزار شریف بغداد شریف میں. ان ولی کا مزار شریف. اچھا اچھا یہ مراد جو چیز منسوب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق کسی مشہور ولی اللہ سے ہے؟ نعم. کیا ان کے گنبد سے کسی یہاں پر ان سے تعلق ہے ہمارا، یعنی کہ ان کا گنبد سے؟ 11 سوال ہو چکے، اب تو جواب دینا ہے، نام لینا ہے. 11 سوال ہو چکے ہیں نا. مدنی فیس بتا کر نام دینا. جی ہو گئے ہیں، اور مدنی فیس بتا کر نام بتا دیں انشاءاللہ. اس وجہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو دیا کروں گا. تو میرے سنت کی طرف سے ہر اسلام بھائی کے لیے مدنی نامات میں انشاءاللہ. جی حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک؟ لا. بابا انشاءاللہ عزوجل جانشین عطار آپ کی بارگاہ میں عرض ہے انشاءاللہ عزوجل میں اپنی جو کاروبار کر رہا ہوں اس کی کمائی کا 26.3% انشاءاللہ دعوت اسلامی کو پیش کروں گا انشاءاللہ 78% انشاءاللہ اپنی کمائی کا دیں گے 78% جی انشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے بابا ہمیشہ آپ کی نگاہ چاہیے انشاءاللہ ہمیشہ دیتا رہا اللہ خیر کرے جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے نہیں بابا یہ الحمدللہ پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں اور اس پر دعا فرمائے استقامت ملی رہے اور میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ بڑی بات ہے اللہ استقامت فرمائے ان کا مزار بشری حافی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے وہ آپ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں میرا جواب یہ ہے کہ وہ بشری حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے لا اچھا اس میں اگر کوئی اشارہ مل جائے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بپو جی کچھ سفارش کریں آپ آپ کی بھی کافی حضرت جی کوئی اشارے کچھ انداز وغیرہ کچھ معلوم ہو جائے اچھا ہاں بھائی وہ شے جو ہے وہ اسکرین پر دکھائی جا چکی ہے آج اور کل دو دن میں وہ دکھائی جا چکی ہے اب وہ کل دکھائی گئی آج دکھائی گئی یہ سسپنس یا دونوں دن دکھائی گئی محمد امین اتاری بابل مدینہ کراچی حضرت آپ کی مرادی سے کیا مدنی فیس انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے 2018 میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ تو حضرت آپ کی مرادی سے جو کل رات گزری 11th شریف کی بڑی رات اس میں جو 11 عدد تھا وہ ہے 11th شریف کی جو بڑی رات میں جو 11 کا عدد جی جی جو دیکھا نہیں جا سکتا جی لا لا یہ خیر انہوں نے سوال کیا کیا 11 دتا نمن بھائی ہیں ہمارے اسٹائل سے لگ رہے جانتا ہوں بہت پرانا چہرہ ہے ایک سال میں ہر ماہ تقریباً 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا تقریباً ہر ماہ 3 دن سفر کروں گا انشاءاللہ آپ کی مرادی ہے مزار پاک کی جالیاں ہیں نہیں آپ سوال کر رہے ہیں جواب دے آپ کی مزار پاک کی جالی ہے کن کا مزار غوث پاک کے مزار کی جالی ہے کلیئر بولے جملہ پورا یوں بولے نا آپ کی مراد ہے نا غوث پاک کے مزار کی جالی ہے تو پھر آپ کو ہاں یار اگر آپ مطمئن ہیں تو جالیاں ہیں پورا جملہ بولے نا کہ آپ کی مرادی شہر غوث پاک کے مزار کی جالیاں ہیں آپ کی مرادی شہر غوث پاک کے مزار کی جالیاں ہیں جواب درست ہے ہمارے اسلامی بھائی کے لیے مدنی بغدادی باکس پر نگاہ زمین ہے زمین ہے سنا تھا کہ یہ کلام اس وقت لکھا اور پڑھا گیا کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہاں سے جالی مبارک جا رہی تھی اچھا جہاں یہاں سے جالی ایک بار گئی غوث پاک رحمت اللہ تعالی یا مدنی کالونی میں حاجی امین کیرے میں بھی اس میں تھا وہ زیارت کی تھی اس زیارت تو میں نے بھی کی تھی اس وقت یہ کلام اس وقت کی مناسبت سے وہ کلام لکھا گیا تھا اور پڑھا گیا تھا کہ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں رخ سے پردہ وہ اپنے پڑھا گیا تھا لیکن یہ ادیب رائے پوری کا کلام وہ اسی میں نے جو سنا ہے نا وہ اس جالیاں جو تھی نا اس پر لکھا ہے اس پر لکھا گیا تھا اچھا تقریباً 94 کی بات ہے 93-94 اب پرانی بات ہے آپ پتا نہیں اس وقت اصل میں کلام سنا پیدا ہوئے تھے آپ پیدا ہو گئے تھے 93-94 وہ سنتا تھا یہ کلام بہت چھوٹے ہوں گے سنتا تھا میں یہ کلام اچھا کیا شان ہے ہاں نہیں یہ بھی 39-40 سال کے ہو رہے ہیں. اب اندازہ 85-86 کی بات ہے. جالیاں جب جالی مبارک جب آپ زیارت ہوئی تھی نا یہاں پر 85-86. جی جی میں مدنی کالونی شاید ایک سے زیادہ بار گیا ہوں گا. اس وقت تو کوئی سے مسائل تو تھے نہیں میرے ساتھ حفاظتی امور کے, تو جاتے تھے وہاں کلام پڑھتے تھے ہم لوگ اور ایسا کچھ کرتے ہوں گے جا رہے. چاندی کی جالی مبارک بنانے کا ترکیب تھی یہاں, اور لوگ مدنی عطیات اپنے عطیات چندہ وہ بھی دیتے تھے اس میں فنڈ. پر ایک آدمی نے نہیں بنائی, مل جل کر بنی ہے شاید. پھر وہ کافی یعنی کہ مل کر یہ لوگ بغداد شریف میں پہنچانے بھی گئے تھے. ماشاء اللہ باب المدینہ کو یہ شرف حاصل ہے ایک بار غوث پاک کے مزار فائز الانوار کی جالیاں پیش کرنے کا. عین ممکن ہے وہی جالیاں اب تک یہ چل بھی رہی ہوں, کچھ یہ پتہ نہیں ہے. بار بار تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا, کروڑوں روپے خرچ ہوا ہوا اس پر. چاندی کی جالیاں تھی مجھے یاد پڑتا ہے. یہ کسی کو پتا ہو تو بتا دینا کہ یہ وہی ہے یا پرانی ہے. اے نئی کوئی بنی ہے پھر؟ نہیں صدیوں چلتی ہوں گی جالیاں, آسان تھوڑی ہے بنانا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. محمد توصیف رضا تاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رسالہ با حیا نوجوان یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے. امیر علیہ سنت ہر ہفتے کسی رسالے کے بارے میں فرماتے ہیں, اور سستی ہوتی تھی کہ ہفتے کے دنوں میں بس پورا کر لیں گے, آخری دن تک مکمل کر لیں گے, اور الحمدللہ آخری دن تک مدنی مذاکرے سے پہلے اس کو پورا کرنے کی سعادت مل جاتی. لیکن ایک ایس ایم ایس میرے تک پہنچا جس میں یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے پیر کا کام, اپنے مرشد کا کام سب سے پہلے. تو بس اس دن سے کوشش ہے کہ جب بھی میرے سنت کا رسالہ آتا ہے, جیسے جمعرات کو اعلان ہو جاتا ہے, تو اسی رات میں یا اگلے دن اس رسالے کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں امیر سنت کے عطا کردہ رسالوں کو آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام حسن رضا عطاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرے بابا نے 17 رسالے پڑھ لیے ہیں, اور میری امی نے 19 رسالے پڑھ لیے ہیں, اور میں سنتا ہوں. مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جی میرے اندر سننے میں ارشاد فرمایا جیسے ہم 19 رسالے پڑھے, تو الحمدللہ میں نے 18 رسالے پڑھ لیے ہیں. ایک رسالہ اخلاق نہیں پڑھ سکا, انشاءاللہ وہ بھی اس ہفتے میں مکمل کر لوں گا. یا تو یہ بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بامن عالمی دین فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. شراب افطاری حضور, میں بھی 19 رسائل پڑھ چکا ہوں, تو کیا کل میں بھی آ سکتا ہوں ملاقات کے لیے؟ کہاں ہیں آپ؟ اگر آ سکتے ہیں باب المدینہ میں تو آ جائیں, دنیا میں کہیں بھی ہو. ماشاء اللہ بارک اللہ. اب جو سچ بولے گا اور وہ لے سکے گا, جھوٹ بولے گا وہ بھی لے لے گا, لیکن ذرا آخرت کا گناہ گار ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. خوشخبری کامیاب سفر مدینہ کا اعلان ہونے لگا ہے. قرآن اندازی برائے سفر مدینہ, مدرسۃ المدینہ, ماہ ربیع الاول شریف, سفر مدینہ وہ بھی حج کی قرآن دادی ہے. ماشاء اللہ یہ نام ہے ان خوش نصیب کا, قاری اظہر مدرس مدرسۃ المدینہ مسجد چراغ شاہ پاک پتن شریف. سبحان اللہ. قاری اظہر مدرس مدرسۃ المدینہ مسجد چراغ شاہ پاک پتن شریف قاری اظہر مدرس مدرسۃ المدینہ مسجد چراغ شاہ پاک پتن شریف ان کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے برائے حج کے لیے سفر مدینہ کے لیے یہ ماشاءاللہ ہمارے جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی عملے کے وہ اسلام بھائی جو کم از کم 9 مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں تو مجلس کی طرف سے ہمیں نام ملتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مدرسین اور عملے کے مدنی عملے کے اسلام بھائی نے مدنی کاموں میں حصہ لیا تو ان ناموں کی قراندازی ہوتی ہے ہر ماہ ایک نام نکالا جاتا ہے اور ان ناموں کو انشاءاللہ عزوجل جمع کر کے اب چونکہ اس مہینے ہی بابا یہ حج کے فارم جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں تو اب دیکھیں اس کو طے کرنا ہوگا کہ آیا انہی دنوں میں ہی اس کو فائنل کر لیا جائے جو نام نکلے ہیں تاکہ انہی میں سے ہی ظاہر حج کا فارم بھرا جائے گا ماشاءاللہ ہاں تو اسی سال بھلے نا سبحان اس سال بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آئندہ سال بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو ابھی وقت تو کافی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد حضرت سيدنا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا استغفرك واتوب اليك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما اور اے اللہ عزوجل یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، جملہ بزرگان دین کو پہنچا، مزید ان کو پہنچا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ عز و جل ہمارے گناہ معاف فرما، اے مالک مولا عز و جل ہماری خطاؤں سے در گزر فرما، اے اللہ عز و جل ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان آڑے آتے ہیں، اے مولا یہ رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیکوکار بنا دے، اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں نیکیا کرنے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور سنتیں پھیلانے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ عز و جل ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ عز و جل ہمیں مدینہ شریف میں جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا عز و جل جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے مولا عز و جل جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ عز و جل تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال با آسانی عطا فرما، اے اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد و خرافیت عطا فرما، اے مالک مولا عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے مالک مولا عز و جل یہاں جو حاضرین ہیں اور اے مولا عز و جل جو ناظرین ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، الہی میں تیرے عطا مانگتا ہوں، مغفرت کی دعا رمضان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله آج بھی ہمارے عاشقان رسول خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو کوئی ہے جو امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کل کا جو روزہ رکھیں گے سحری اسی کو ملے گی جو کل کا روزہ رکھے گا تو کشمیر والے تو کل جا رہے ہیں عصر میں غالب عصر کے بعد نکلیں گے یہاں کون کون کل کا روزہ رکھیں گے ماشاء اللہ تو یہ اسلام بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں انشاءاللہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد جو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارے یہ عاشقان غوث اعظم اس سلسلے میں بھی شامل ہو سکیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے تاثرات سوالات وغیرہ چاہیں تو ریکارڈ کر کے بھیجیں ہمیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ان کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام یا آقا، تم پر لاکھوں سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار انشاءاللہ عز و جل مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں واری جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں واری جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، خدا کے فضل سے ہم پر سایا سال دینا نا کس کا وعدہ اعظم دا، صدقے جاؤں واسطے پاک، میں صدقے جاؤں واسطے پاک، میں واری جاؤں واسطے پاک، صدقے جاؤں واسطے پاک، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو